ایک محبت انسانی ہوتا ہے, محبت حیوانی شہوت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور محبت انسانی وہ عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو صحابہ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت انسانی محبت تھی. تو صحابی نے کہہ دیا کہ اس سے میں بڑا محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اتا اخبرتا ہوں, آپ نے اسے خبر دے دی ہے؟ میں کہا لا اعظم, جی میں نے تو ابھی تک نہیں بتایا. حضور نے فرمایا قم فاخبر خود حبتا, کیا کہ اسے بتا دے تاکہ وہ بھی اب سے مجھ سے بڑا محبت کرتا ہوں, ان پر بڑا مہربان ہوں. تو بندوں نے کہہ دیا کہ جی ہم بھی محبت کرتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کا محبت تو کوئی شاہد نہیں چاہتا, اس کی تو سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ آپ کو آدم سے وجود میں لے آیا. اس کے برکت میں محبت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نہیں تھے اور آپ کو پیدا کر دیا, اس سے بڑھ کر محبت کیا کیا دلیل جاتے ہیں؟ اس کے لیے تو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے پروفس پرووائڈ کرنے ہوں گے, اپنے شواہد پیش کرنے ہوں گے. جی ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا قل, آپ کے دیجئے ان سے ان کنتم تحبون اللہ, اگر اوا کی آپ لوگ محبت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, فتبعونی, شواہد پیش کرنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے محبت کو میرے اتباع کے تناظر میں دیکھے گا کہ وہ اس کے نبی کی کتنی اتباع کر رہے ہیں. اگر اس کی رسول کی اتباع کر رہے ہیں اٹ مینس کہ دے لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر نہیں کر رہے تو یہ زبان سے کہہ دی لا الہ تو کیا حاصل, دل ہونے گا ہم مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. کہ جب تک, اور اس لیے شاعر نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں سے وصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ, اور فرمایا کہ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. مینس کہ آپ نے اپنے عبادت کو وہ غلاف پہنانی ہے محبت والی کہ اگر آپ اپنے نماز کو باذوق بنانا چاہتے ہیں تو یو مسٹ لو رسول اللہ صلی اللہ, اینڈ یو مسٹ آفر یور پریئر ان دا وے رسول اللہ آفرڈ اٹ, تبھی تو آپ کو ذوق آئے گا. ادروائز اگر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنے طور پر پڑھتے رہتے ہیں اپنے, اس لیے تو ہماری نماز میں ہمیں ذوق نصیب نہیں ہوتے. کہہ دیا کہ بزمین کی سجدہ کر دم یہ زمین ادا برآمد, کہ ہمارا پلید کر دی تجھے سجدہ وری آئی, تو میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین نے چیخ کر کہہ دیا کہ اپنی پریشانی کو اٹھائیے, ریاکاری کے سجدے سے مجھے بھی پلید کر دیا. اور وہ کہتا ہے کہ بتوا تو کا برف تم بحرم رحم دادا, کہ بیرون در کی کر دی کہ درون خانہ آئی. اور کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ گیا کہ شاید وہاں قبولیت ہو, تو بیت اللہ نے چیخ کے کہہ دیا کہ آپ نے گرینیڈا ہل میں کیا خیر کے کام کر دیے کہ میرے اندر بھی گھسائے ہیں. Means کہ آپ نے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے ہر جگہ, چاہے بیت اللہ میں ہو, چاہے گرینڈا ہلز میں ہو, چاہے مسجد کے اندر ہو, چاہے مسجد سے باہر. ہمارے تصورات دین کے حوالے سے کچھ عجیب سے ہیں کہ مسجد کے اندر اسلام کو فالو کرے, مسجد سے باہر جس چیز کو آپ فالو کرنا چاہے فالو کرتے ہیں, وہاں پر آپ آزاد ہیں. وہاں پر آپ مسلمان بھی مسجد سے باہر مادر پہ آزاد ہو جاتے ہیں. مال اللہ مسلمان یا وہ طریقہ کچھ اختیار کر جاتے ہیں, شرم ہے آ جاتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کے دیجئے اگر آپ واقعی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, فتبعونی, تو آپ میری اتباع کیجئے. اب میری اتباع انڈیویجول لائف میں, ہیبیچول لائف میں, ورشپ میں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات تھے وہ عادات بھی آپ نے اپنانے ہوں گے, کیونکہ حضور کے جو عادات تھے وہ بھی برکت سے خالی نہیں تھے. کیونکہ حضور کے بڑے لوگوں کے عادات بھی بڑے ہوتے ہیں, بڑے لوگوں کے عادات اور ہیبٹس بھی بڑے ہوتے ہیں. اتباع کا معنی یہ کہ عبادات اور عادات دونوں کو اپنایا جائے, اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ عبادات کو اپنایا جائے, اور ہر فیلڈ میں آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے, انڈیویجول لائف میں, سوشل لائف میں, فیملی لائف میں, پولیٹیکل لائف میں, ٹریڈیشنل لائف میں, جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں تو آپ گائیڈنس لیں حضور کی پریکٹس صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو بنو تمیم کا وفد آئے تو حضور نے اپلائی کر دیا اس آیت کو. ہاں تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس بنو تمیم کا ایک وفد آیا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جی اللہ سے بڑا محبت کرتے ہیں, تو حضور نے بھی آیت سنائی کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محبت کو ایڈمٹ کر دے کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں. وہ حضور سے اپروول لینا چاہتے ہیں کہ اس وہ ایڈمٹ کر رہا ہے. کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, اگر آپ کی زندگی میرے اتباع کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے تو اٹ مینس کہ اللہ آپ سے محبت کرتے رہتے ہیں اور آپ اللہ کے عاشق بنے ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کے عاشق بنے. آپ مجھے دیکھیے, فَاتَّبِعُونِي, آپ میرے اتباع کیجئے, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اب دیکھیے آپ ذرا آیت کے پہلے الفاظ پہ جائیے, اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ. اس تُحِبُّونَ کو ہم کہتے ہیں فعل, اور یہ جو تا ہے اس میں تُحِبُّونَ تا, جس سے لفظ شروع ہو چکا ہے تا, تو تُحِبُّونَ, اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر اور پروناؤن مخاطب کا, اس کا مخاطب کا, تو ایسا ہم کہتے ہیں فعل فاعل. تُحِبُّونَ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل فاعل کے ورب پلس سبجیکٹ, یہ دونوں ہے, فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. اگر آپ محبت کرتے ہیں اور اللہ, اسے کہتے ہیں آبجیکٹ مفعول, اگر آپ محبت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. اللہ اس سینٹینس میں کیا کہہ رہا, مفعول یا آبجیکٹ, صحیح ہے. اب یہاں دیکھیں پیچھے, یحببکم, یحببکم محبت کرے گا آپ سے اللہ, اللہ. اب اللہ فائل ہو گیا اور کم آپ آبجیکٹ ہو گئے, مفعول ہو گئے. اب آپ نے کام شروع کر دیا اس لیے کہ میں محبت کرنے والا ایڈمٹ ہو جاؤں, صحیح صحیح, اور اللہ تعالیٰ میرا محبوب بن جائے. لیکن نبی کی اتباع کر کے آپ کو انکریمنٹ لگ جائے گا, آپ محبت کرنے والے نہیں, اللہ آپ کے عاشق بن کر آپ اس کے محبوب کے ہل جائیں, اور پھر تو دنیا بھی آپ کی ہوئی جب اللہ آپ کا عاشق ٹھہر گیا. لیکن اللہ انسان کا کب عاشق بنتا ہے؟ جب وہ اس کے محبوب کا متبع بن جاتا ہے. اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, میری اتباع کیجئے, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے محبت کرے گا, ایک معنی. اور دوسرا معنی, فَاتَّبِعُونِي, آپ میری اتباع کیجئے, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, يَجْعَلُكُمُ اللَّهُ مَحْبُوبِينَ لِلْمَخْلُوقِ. نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کے محبوب ٹھہریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق کا محبوب ٹھہرائے گا, مخلوق بھی آپ سے محبت کرے گی, سمجھنے والی محبوب. جی اچھا, تو اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. جی ایک گروپ ہے, بعد میں ڈسکس کر لیتا کہ اس میں نہ آئے. فَاتَّبِعُونِي, آپ میری اتباع کیجئے, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے محبت کرے گا, ایک بات. اور دوسرا, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محبوب ٹھہرائے گا لوگوں کی نظروں میں. اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے سورہ نمبر, اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکیق وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور بہترین کردار کا اپنا چکے ہیں, ہمارے صالح کر چکے ہیں, سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا, پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ودن, محبوبیت دنیا میں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں محبوبیت کی فضا پیدا کرے گا کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے, لوگ ان سے محبت. اب عمل صالح کون سا عمل ہے؟ جو رسول پاک کر چکا ہے, بس یہ آسان بات ہے. مقصد زندگی اور طرز زندگی, آمنو مقصد زندگی, وعمل الصالحات طرز زندگی, لا الہ الا اللہ مقصد زندگی, اور محمد رسول اللہ طرز زندگی. مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بات کہی, آمنو مقصد زندگی, وعمل الصالحات طرز زندگی. اب طرز زندگی آپ کس سے پوچھیں گے اور کہاں سے لیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محبوبیت کی فضا پیدا کرے گا, لوگ آپ سے اللہ واسطے. ورنہ اس دور میں تو لوگ اپنے باپ سے بھی نفرت کرتے ہیں, صحیح. لیکن جو لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں, بہت سارے نہ جاننے والے لوگ اس کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں, صحیح, اسی سے محبت کر جاتے ہیں, اسی سے محبت کر جاتے ہیں. الذین آمنوا, اور حدیث میں اس نے کہا کہ والد میرے پاس ہے, میں نے کہا شی از مسلم, اس نے کہا نو شی از اے کرسچین. تو میں نے کہا کہ آپ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بائی دی گریس آف اللہ آئی ایم مسلم. تو میں نے کہہ دیا کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ اسلام؟ تو اس نے کہہ دیا دیر از نو اینی گاڈ بٹ اونلی اللہ. تو میں نے کہہ دیا کہ وٹ فردر مور, اور کچھ جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مائی ڈیڈ ٹولڈ می وی ہیو میسنجر, آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم. میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا ایک پیغمبر ہے, لیکن مجھے اس کا نام نہیں آتا. تو میں نے وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اس آدمی کو دیکھیں, یہ رائٹ اوے جنتی ہے, ماں بونی فرمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ٹھیک ٹھاک جنتی ہے. میں نے کہا کہ آپ جس اس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں مسلمان کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ دس از دی مرسی آف اللہ دیٹ اونلی آئی ایم اے مسلم نو باڈی ایلس کہ کوئی دوسرا. میں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ آدمی اگر اس حالت میں مر گیا تو ہمارا پتہ نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ کیا ہوگا, یہ تو رائٹ اوے جنت میں چلا جائے گا, کیونکہ یہ مکلف صرف ایک چیز پہ ہے کہ یہ خدا کو مانے بس. باقی اس کے بعد جو مسئلے ہیں اسے کہتے ہیں شرائع. شرائع تعلیم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اللہ کا وجود تعلیم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, وہ عقل اور سینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ تصور تو اس کا ہے. باقی چیزیں میں نے کہا کہ شرائع کے حوالے سے محمد کی نبوت وہ کیسے نام نہیں آتا, لیکن اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہمارا ایک پیغمبر ہے اور فلان پر. میں نے کہا کہ آپ نماز کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں نے رکوع کر دیا اس نے. تو اس نے کہا او آئی ہیڈ بین لوکنگ ایٹ مائی ڈیڈ ڈوئنگ سو اینڈ سو. میں اپنے باپ کو دیکھتا رہتا تھا وہ اس طرح کرتا رہتا تھا, میں اس وقت بچہ تھا. پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی ہماری یہاں مسجد ہے اور وہاں پہ درس ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے. پھر اسے پتہ دے دیا, وہ وہاں سے تقریباً 65 میل دور رہتے تھے. اس نے کہا کہ میں آ جاؤں گا. اس بار جب میں گیا اور میں نے اس بار نہیں 96 میں جب میں گیا وہاں تو وہاں پتہ کر لیا, وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ تو اتنا نیک آدمی بن گیا ہے, اتنا نیک آدمی جب ہاتھ کے ساتھ ہے اور وقت لگاتا رہتا ہے. میں نے کہا دیکھیے جسے اللہ چاہے تو. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. میں نے کہا اس آیت کا عنوان صداقت الرسول کیا, کیونکہ اس میتھڈالوجی میں ہم نے چار باتیں کی دی تھی, توحید, دوسرا رسالت, تیسرا صداقت القرآن, اور چوتھا باس باد الموت. اور میں نے کہہ دیا کہ رسالت اور صداقت القرآن یہ باہر انٹرلنکڈ ہیں, کہ جہاں پہ رسول کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے تو قرآن حق ثابت ہو جاتا ہے, اور جہاں قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے تو رسول کی صداقت پہ مہر لگ جاتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اب زکریا اور مریم اور عیسیٰ کا واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں, یو آر ٹوٹلی ان الٹریٹ پرسن, ان انیجوکیٹڈ ون, یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دا پریویس ہسٹریز. اب جب آپ کو تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے, سارے لوگ بھی ریکگنائز کر رہے ہیں لیکن آپ نے ٹھیک ٹھاک بتایا, اٹ مینس دیٹ یو ہیو بین انسپائرڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. تو ذالک من انباء الغیب اس آیت کا عنوان ہے صداقت الرسول. ذالک من انباء الغیب, یہی چیز من انباء الغیب, انباء نبا کا جمع ہے, یہ غیب کے خبروں میں سے ہے, نوحی الے کا, ہم اس کی وحی کرتے ہیں آپ کو, وما کنت لدیم, اور نہیں تھے آپ ان کے ہاں, اذ یلقون اقلامہم, جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم, یعنی کہہ دیا تھا نہر اردن میں انہوں نے قلم ڈال دیا, قرآن نکالنا چاہا. قرآن نکالنا تو آپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈرا, وہ ڈرا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, نہیں لاٹری میں تو پیسوں کا ڈرا کہتے ہیں, قرآن دازی کہتے ہیں, قرآن دازی کہتے ہیں, کہ جب وہ قرآن دازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا, اور میں نے کہا کہ آدمی اگر اپنے مذہبی پیشوا کو احترام نہ بھی دے تو صاحب حق کو اور صاحب زادہ کو بہت زیادہ احترام دے دیتے ہیں, مخدوم صاحب بن جاتے ہیں. رات والی بات صحیح ہے کہ پتہ نہیں ان کے بزرگوں کو لوگوں نے دین کے حوالے سے کتنا ستایا ہوگا لیکن مخدوموں کے قدم چومتے حالانکہ انہیں کلمہ بھی نہیں آتا. صحیح, تو حضرت عمران کو کتنا کچھ ستایا ہوگا لیکن ساروں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ اس کی بیٹی مریم کی کفالت ہمارے ذمہ, یہ ہمارے لیے سعادت ہے. اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری پلی لے لی کہ اتباع کے حوالے سے تو میں بھی اس کا تابع ہوں لیکن میرا ایک دوسرا وہ قرینہ بھی موجود ہے تائیدی, اور وہ یہ کہ اس کی خالہ میرے ہاں ہے. اور شریعت اسلامیہ میں بھی جب اگر کسی بچے کی والدہ وہ وفات پا جائے تو وفات پا جائے تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ پھر اس کی نانی, دادی نہیں, کیا نانی دادی نہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ تربیت کے لیے پرائیورٹی دے دی جائے گی نانی کو, کیونکہ مدر سائڈ سے شفقت وہ زیادہ ہوتی ہے بچے پر. صحیح, اور اگر نانی نہیں تو پھر خالہ کو ترجیح دے دیا جائے, اور اگر خالہ نہیں تو پھر مسئلہ واپس دادی کے پاس آ جاتا ہے. صحیح, تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے شریف پلی لے لیا کہ اس کی خالہ میرے پاس ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس سے کام نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا چلیے ہم ایسے ڈسپیوٹڈ قسم کے مسئلے قرآن دازی سے حل کر دیتے ہیں. تو قرآن دازی کرتے ہیں تو قرآن حضرت زکریا کے نام نکل آیا. ایوم یکفل مریم, اب قرآن دازی سے استحقاق ثابت ہو جاتا ہے یا جھگڑا رفع ہو جاتا ہے. تین ائمہ کا مذہب ہے کہ یہ ذریعہ استحقاق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تطیب خاطر کا ذریعہ ہے کہ دلوں سے کدورت نکل جائے, دشمنی پیدا نہ ہو, اختلافات ختم ہو, اس سے استحقاق ثابت نہیں ہوتا. اس سے استحقاق ثابت کہ میں نے اور آپ نے قرآن دازی کر لی گویا آپ کا ایلیگل رائٹ بن گیا, نو, ناٹ ایٹ آل. مروت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک بار اگری کر چکا ہوں آپ کے ساتھ کہ قرآن دازی کر لیں, تو مروت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے انکار کر دوں ورنہ ذلیل معلوم ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے, ایک بات کو اگری کر چکے تھے اب اسی سے, لیکن لیگلی دیٹ از ناٹ یور رائٹ بیکاز آف دیئر قرآن دازی, دیٹ از اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ رحمہ اللہ. لیکن قرآن دازی کس لیے کی جاتی ہے؟ تطیب خاطر کے لیے, مینز کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات گڑبڑ نہ ہو جائیں, کہ چلو قرآن دازی سے فیصلہ کر جاتے ہیں تاکہ کچھ ٹچ رہے, ہاں پاس کر لیں. یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم, وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے ان باتوں کو یاد رکھا کیجئے, یہ صدور کی باتیں ہیں پھر سطور میں نہیں ملا کرتی. صدور کی باتیں مینز کہ یہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں, آپ کتابیں الٹ پلٹ کے دیکھتے رہیں گے مسئلے معلوم نہیں ہوں گے آپ کو کہاں لکھا ہے. اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ, کہ کون کفالت کرے گا مریم کا, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ, اور نہیں تھے آپ ان کے پاس, اِذْ يَخْتَصِمُونَ, جب وہ ریزننگ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی مستغربان نہیں ہو رہے تھے. اختصام, ایک ہوتا ہے خصومت ایک ہوتا ہے اختصام. خصومت میں ذرا ہارش لینگویج استعمال ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار مستغربان بھی ہو جاتے ہیں, اختصام میں ریزننگ ہوتی ہے, الفاظ کی جنگ ہوتی ہے. کس کی جنگ؟ جس طرح ایران اور طالبان کے درمیان ہے. وما كنت لديهم اذ يختصمون, اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریزننگ کر رہے تھے, آرگومنٹس کر رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ, تو جب کہہ دیا فرشتوں نے, یا مریم, اے مریم, ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, تحقیق اللہ تعالیٰ بشارت دے دیتا ہے آپ کو, بکلمۃ منہ, اپنی جانب سے ایک کلمہ کا, اپنی جانب سے ایک کلمہ کا. تو کلمہ نے کہہ دیا تھا کہ کلمہ نام کس چیز کا ہے, لغتن تو کلمہ یکلمو کا معنی ہے زخمی کر دینا, کیا زخمی کر دینا, لیکن اصطلاحاً کلمہ یہ اس چیز کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جو پروناؤنس ہوتا ہے, جو زبان سے بولا جاتا ہے اسے کلمہ کہا جاتا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ تورات میں اس کے اس قسم کے ولادت کا تذکرہ ہو گیا تھا جو لوگ پروناؤنس کرتے رہے, اس لیے عیسیٰ کی ولادت کو کلمہ سے تعبیر کیا گیا. اور دوسرا یہ کہ یہ حضرت عیسیٰ روٹین پروسیس کے ذریعے پیدا نہیں ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا, بکلمت منہ, یہ کلمہ کن سے پیدا ہوگا, بکلمت منہ, یہ کلمہ کن سے پیدا ہوگا. ان اللہ یبشرک بکلمت منہ اسمہ المسیح, نام ہوگا اس کا المسیح. مسیح یہ دو معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے یہ مساحت سے اور دوسرا ہے یہ مساح سے. ایک ہوتا ہے مساحت سے, مساحت کا معنی پیمائش کرنا, مساحت کا معنی پیمائش کرنا, کہ اس خدا کے بندے کا کوئی گھر بار نہیں ہوگا, ہمیشہ مساحت کو طے کرتا رہے گا, پیمائش کرتا رہے گا. یہ اصطلاح تو حضرت عیسیٰ کے لیے اچھی نہیں, ویسے فام کے لیے میں کہ یہ روڈ ماسٹر ہوگا, اس کا کوئی گرمر ہوگا نہیں, بس یہ ہوگا اور دین کی دعوت ہوگی اور گلی کوچیوں میں اور فری وے پر چکر لگا کے ایک گروہ کو دعوت دے گا اور دوسرے کو دعوت دے گا اور تیسرے کو دعوت دے گا. اور دوسرا معنی ہے اس کا مسیح کا, جسے مسا کیا گیا ہو. مسیح بمعنی ہے الممسوح, اور پھر ممسوح دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ممسوح جنہیں مسا کیا گیا ہے خواست کے حوالے سے, غضب کے حوالے سے, اور دوسرا جسے مسا کیا گیا ہے اس حوالے سے, برکت کے حوالے سے. تو یہ مسیح جو حضرت عیسیٰ کا لقب ہے, یہ ہے بمعنی مبارک, بمعنی. اور ایک دجال کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث میں, وہ مانا ہے مغزوب, کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے فرشتے نے مسح کر دیا ہے غضب کے طور پر. مسیحا اور مسیح ایک ہی چیز ہے, مسیح ہم استعمال کرتے ہیں. بکلمت منہ اسمہ المسیح, اس کا نام ہوگا المسیح, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ مریم کا بیٹا. اب آلموسٹ اللہ کریم جب عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ابن مریم ضرور کہا کرتا ہے, ضرور کہا کرتا ہے ابن مریم, تاکہ غلط عقیدے کا جڑ نکال دے کہ بھائی وہ ابن مریم ہے, کوئی ابن اللہ نہیں ہوتا, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے, وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. وجیہ کا معنی دیکھیے, ایک وجیہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا فیس سٹرکچر اس انداز سے ہو کہ آدمی دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیس سٹرکچر اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں, لوگوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں, اتنے خوبصورت تھے. اور دوسرا وجیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں آ کر لوگ اسے عزت دے دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت مل جاتی تھی, حضرت عیسیٰ کو عزت مل جاتی ہے, ہم کہتے ہیں فلاں بڑی فلاں بڑے زو وجاہت آدمی ہے. وجاہت ایک لفظ ہے اردو میں مستعمل ہے, وجاہت یہی وجہ سے نکلا گیا ہے. ہم پشتوں میں کہتے ہیں بخوریس, چہرے والا آدمی. کیا والا؟ تو ہم سارے چہرے والے ہیں, لیکن یہ بھی کوئی چہرہ ہے جس سے کوئی کام نہیں بنتا. عیسیٰ ابن مریم وجیہاً فی الدنیا, وہ ذا وجاہت ہوگا دنیا میں, والآخرہ اور آخرت میں, ومن المقربین اور وہ مقربین میں سے ہوگا. مقرب کا معنی ہے نزدیک کیا گیا یا نزدیک شدہ, تو وہ کس کے نزدیک ہوگا؟ اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا, اللہ کے نزدیک. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ بات کرے گا, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ بات کرے گا, الناس لوگوں کے ساتھ, فی المادے تنگوڑے میں, فی المادے تنگوڑے میں مینس اب تنگوڑا میں ہو یا نہ ہو, یہ اصطلاح ہے کہ چھوٹے بچے کے لیے ہمیشہ. آپ تو بھائی کل کے پنگوڑے والے بچے ہیں, یا آپ ابھی پنگوڑے والے بچے ہیں, بھائی پنگوڑے سے اتر کے مجھے بڑی مدت ہو گئی ہے. تو یہ پنگوڑے والا بچہ میرز کے جو کہنے اور بولنے کے پوزیشن میں ہی نہ ہو, تو وہ چھوٹا بچہ ہوگا لیکن کلام کرے گا, بات کرے گا. آپ ذکر کیجئے اور یاد کیجئے کتاب میں مریم کا واقعہ, اذ انتبذت من آلہا مکانا شرقیا, جب انتباز کا معنی ایک ناحیے پہ چلا جانا, ایک کارنر پہ چلا جانا, اذ انتبذت جب وہ ایک کارنر پہ چلی گئی, من آلیہ اپنے اہل سے, مکانن شرقیہ مشرقی جانب, فاتخذت من دونہم حجابا, اس نے ایک سکرین اور ایک پردہ ان کے اور اپنے درمیان آویزان کر لیا. فارسلنا الیہا روحنا, بجوا دیا ہم نے مریم کو روحنا اپنی روح, مین جبریل امین, فتمثل لها بشرا سویا, وہ متشکل ہو گیا اس کے لیے برابر انسان, یعنی انسانی شکل میں وہ اس کے پاس آیا. قالت حضرت مریم نے کہہ دیا, انی اعوذ بالرحمن منک, میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کے ذریعے آپ میں سے, ان کنت تقیا, اگر آپ پرہیزگار اور متقی آدمی ہے. کیا کرتے ہیں پرائی عورت کے پاس, اس ناحیے میں کیوں آئے؟ قال انما انا رسول ربک, اس نے کہہ دیا, میں قاصد ہوں آپ کے پروردگار کا, لِأَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اس نے ایسا نہیں کہا کہ قَالَ لِأَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے بچہ دے دوں. وہاں سے پھر شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بچہ دے سکتا ہے جبریل امین, تو پھر کوئی تصور و ملتان والا باقی رہتا کہ بابا ککھڑ دے تے بچہ دے, بابا ککھڑ دے اور تے بچہ دے. نہیں, بچہ صرف اللہ ہی دیتا ہے. یا بولی میں یشاء اناثا, اس لیے اس نے پہلے کہ انما انا رسول ربک, کہ جاب میرا نہیں, جاب اس کا ہے, اس نے مجھے بھجوا دیا ہے. I am the only exchange in between. قال انما انا رسول ربک لأحب لك غلاما زکیا, تاکہ میں آپ کو دے دوں غلاما, ایک لڑکا زکیا جو باطنی طور پر پیوریفائیڈ اور سینکٹیفائیڈ ہوگا. قالت انا یکون لی غلام, مریم نے کہہ دیا, کیسے ہوگا میرے لیے بچہ, کس طریقے سے؟ انا یکون لی غلام, ہاں کس طریقے سے ہوگا, کس طریقے سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر, اور مجھے ٹچ نہیں کیا ہے کسی مرد نے نکاح کے ذریعے, ولم اک بغیا, اور نہیں ہوں میں کوئی زناکار عورت. تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, ایک زنا والی صورت, ایک نکاح والی صورت, دونوں سے میرا تعلق. قال كذلك, جبریل امین نے کہہ دیا, اسی طرح ہی ہوگا. قال رب کے, کہہ دیا ہے آپ کے پروردگار نے, ہوا علی حین, یہ کار میں یہ کام میرے لیے آسان ہے تمام کاموں کے طرح. ہوا لانه لا اصعب على اللہ, کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں, اس لیے میں نے ساتھ وہ نقطہ لگا دیا کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے سارے کاموں کی طرح. ایسا نہیں کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے, تو کچھ اللہ کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے باٹم لائن میں ایک اضافہ کر دیا کہ سارے کاموں کی طرح یہ کام بھی ہمارے لیے آسان ہے, یعنی اسباب والے کام جتنے آسان آپ کے نظر میں ہیں, تو بغیر اسباب کے کام ویسے ہی آسان ہے میرے لیے. وہ بغاوت جدا اعلی اعلی چیز ہے, یہ بغی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ, اور اس لیے کہ میں بنا دیتا ہوں اسے نشانی انسانوں کے لیے, کہ اللہ کریم بغیر اسباب کے بھی کام کر دیتا ہے, اللہ کریم بغیر اسباب کے بھی کام کر دیتا ہے, اور یہ کہ بغیر ظاہری اسباب کے وہ زندگی بھی دے دیتا ہے. تو بعض بعد الموت کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک مستقل سائن ہے اور مستقل نشانی ہے. وَرَحْمَتًا مِنَّا, اور وہ رحمت ہوگا میرے جانب سے. رحمت کا معنی وہ نبی ہوگا. کہاں سے ہم نے یہ مفہوم اٹھا دیا؟ ایک دوسری آیت سے, کہم یقسمون رحمت ربک اہم یقسمون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی, اور نبوت ہے اللہ کی رحمت, یہ قرآن ہے اللہ کی رحمت, تو یہ رحمت اس غریب کو ملتی جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. بلال بھی بھوکا مر رہا ہے, عمار ابن یاسر بھی بھوکا مر رہا ہے, اس کے پاس خود بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابو جہل کو کیوں نہ ملتا جو مکے کے چیف ہیں, اور نعیم ابن مسعود اشجعی جو طائف کے چیف ہیں اسے کیوں نہ ملتا. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اب وہ لوگ یہ کہتے کہ نبوت جو رحمت ہے اللہ کی, تو یہ کسی سرمایہ دار کو ملنا چاہیے تھا, ہیڈ آف دی ٹاؤن یا چیف آف ٹاؤن کو ملنا چاہیے تھا, ابو جہل کو یا طائف کے چیف نعیم ابن مسعود کو. تو اللہ کریم نے وہاں نبوت کے لیے لفظ استعمال کیا رحمت کا, اہم یقسمون رحمت ربک, کہ نبوت جو میری رحمت ہے تو یہ لوگ اس کے ڈپو ہولڈر ہیں, انہوں نے تقسیم کرنا ہے. میں نے کوئی راشن ڈپو ان کو دے دیا ہے کہ آپ جسے چاہے تو نبوت دے دیں, یہ تو میری ذمہ داری ہے اور میرے اختیار ہے کہ اس کو دوں. تو وہ رحمت منہا, وہ نبی ہوگا میری جانب سے. ہاں, وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فقط. آپ نہیں دینا اصولی تفسیر میں, پھر آپ کا کٹا ہو گیا. کہ اصولی تفسیر میں ہم نے لفظ وحی پر اور القاء اور الہام پر بہت بڑی لمبی تقریر کی تھی. وہ آپ ایسا کریں کہ اب آپ زیشان سے کیسٹ لینا شروع کر دیں, اور میں وہاں میتھڈالوجی میں کہتا رہا ان کو وہاں میں کور زیشان کو, کیونکہ پہلے تو دو تھے, پھر تین ہو گئے, پھر چار ہو گئے, اس طرح بڑھتے بڑھتے رفتہ رفتہ جاہلی علم لدنی ہو گئے. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ ایک کام ہے فیصلہ شدہ اللہ کے نزدیک. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فَحَمَلَتْهُ, حضرت مریم نے اس بچے کو اٹھایا. حملہ کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک پریگننٹ ہونا, حمل کا معنی پریگننٹ ہونا, اور دوسرا اپنے ہاتھوں میں اٹھانا, دوسرا اپنے ہاتھوں میں اٹھانا. تو یا حمل کا پہلا والا معنی ہے, دوسرا والا نہیں. فحملته, اپنے وومب میں اٹھایا اسے, یعنی وہ پریگننٹ ہو گئی, حضرت جبریل امین کے پونگ سے وہ پریگننٹ ہو گئی. فانتبذت بھی مکانا قصیا, ایک ناحیے پر لے گئے, ایک کارنر پہ لے گئے, بہت دور جگہ پر, قوم سے بہت دور چلی گئی. فجا المخاض, لے آئے حضرت مریم کو المخاض, ولادت والی تکلیف, مخاض درد زے, جو ڈلیوری کا جو کی جو تکلیف ہوتی ہے. فاجا المخاض, ڈلیوری پین جو ہوتا ہے, ہاں پریگننٹ ہوئی اسی وقت. کانا, حدیث میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانا فی ساعت واحدہ, یہ سارا کام ایک گھنٹے میں ہو گیا, تبھی تو خلاف عادت اور خلاف الاسباب ہے. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, لے آئے اسے وہ کھجور کے تنے کی طرف. قالت, حضرت مریم کہنے لگی, یا لیتنی, اے کاش مت قبل حاضہ, کہ میں مر جاتی اس ڈیلیوری سے پہلے. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, اور میں کوئی بھولی بٹکی ہوتی کہ لوگوں کے ذہن میں نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی لڑکی بھی تھی. نادا من تحتیا, اللہ تعزنی, فنادا, آواز دے دیا حضرت مریم کو. کس نے؟ من تحتیا, اس کے نیچے سے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عورت کے نیچے بچہ ہی پڑا رہتا ہے, تو حضرت عیسیٰ نے آواز دے دی. فنادا من تحتیا, ابھی پانچ منٹ کا پیدا شدہ بچہ اس نے کہہ دیا. فنادا, آواز دی حضرت عیسیٰ نے, من تحتیا, اس کے نیچے میں سے, کیونکہ ابھی وہ پیدا ہو گیا تھا. اللہ تعزنی, کہ آپ غم نہ کرائیے, قد جعل ربک تحتک سریا, اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کے نیچے سریا, ایک ندی, بہت میٹھے پانی کی ندی. جیسس کرائسٹ آپ نظر آتا, ابھی تک وہاں پہ وہ ندی ہے, وہ چشمہ بہ رہا ہے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ, وَحُزِّ کا معنی یہ ہوتا ہے, آپ ذرا ادھر ہو جائیں, یہ مجھے دیکھیے, وہ جو چودھری صاحب کے گھر میں جو بیر کا درخت ہے اور اس میں دانے ہو گئے ہیں, دانے, اگر آپ اسے اس طرح کر دیں کہ اس کے بیر ہلائیں, تو حزی کا معنی ہے کہ جنبش دیں اسے, ہلائیں اسے, جنجوڑ دیں اسے. ہاں, لیکن چودھری صاحب نے کل پابندی لگا دیا کہ خبردار اگر کسی نے میرے بیر کو جھنجھوڑا تو اللہ واسطے میرا بیر اس کے ساتھ پیدا ہو جائے گا. وَحُزِّ إِلَيْكِ اور آپ ہلائیں اپنی جانب بِجِزْعِ النَّخْلَ یہ کجور کا تنا. تو کجور کا تنا اللہ کریم کہتے ہیں, درخت کا ذکر نہیں کرتا. دیکھیے آگے بھی کہتے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَّا جِزْعِ النَّخْلَ تو یہ خشک تنا تھا مدتوں کا جو کھڑا تھا وہاں, اس کے کوئی ٹہنیاں نہیں تھی, کوئی میوہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اسے کہتے کرامات کی دنیا. اسے کہتے کس چیز کی دنیا؟ کرامات کی دنیا. کیونکہ خلاف عادت جو کام ہو جاتا ہے, خلاف عادت کسی کے ہاتھ سے جو کام ہو جاتا ہے, ایک کو کہتے ہیں ارحاس, دوسرے کو کہتے ہیں معجزہ, تیسرے کو کہتے ہیں استدراج, چوتھے کو کہتے ہیں الہام. ارحاس کس چیز کا نام ہے؟ کہ جب تک نبی نبی نہ بن چکا ہو, جب تک پیغمبر کے پاس وحی نہ آئی ہو, اور نبوت سے پہلے اسی سے ایسے حرکات صادر ہو جائے جو عام طور پر لوگوں سے صادر نہیں ہوتے, تو اسے کہتے ہیں ارحاس. کیا کہتے ہیں اسے؟ اسے معجزہ نہیں کہتے ہیں, کیونکہ معجزہ نبوت کے بعد ہوتا ہے. نبوت سے پہلے اسے کہتے ہیں کیا؟ ارحاس. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے میں ابھی تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں نبی نہیں تھا اور گھر کے دروازے سے نکلتا تو وہ پتھر کہہ دیتا السلام علیکم یا رسول اللہ, وہ پتھر مجھے کہہ دیتا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. اسے کہتے ہیں ارحاس. کیا کہتے ہیں اسے؟ ارحاس. جب نبوت ہو جاتی ہے اس کے بعد خلاف عادت حرکات صادر ہو جاتے ہیں اس سے, تو اسے کہتے ہیں معجزہ. کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. اور تیسری چیز ہوتی ہے کرامت. تو کرامت بھی ایک خلاف عادت قسم کی چیز ہے, لیکن یہ نبی کے ہاتھ سے نہیں, مومن تقی کے ہاتھ سے, پرہیزگار قسم متقی مومن کے ہاتھ سے یہ چیز صادر ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کیا؟ کرامت. اور چوتھی چیز ہے استدراج, کہ کوئی ہندو ریاضت کر کے گندگی کے ڈھیر میں اپنے کو ڈبو کر مفتی صاحب سے اس بار میں فتویٰ لینے, کیونکہ وہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں تو وہاں کے ہندو جوگیوں کو وہ جانتے ہیں کہ جوگی کیا کیا ریاضتیں کرتے ہیں اس کے لیے, صحیح. لیکن وہ روح کو ان ریاضتوں سے اتنے ٹرانسپیرنٹ بنا دیتے ہیں کہ ان سے بھی خلاف عادت حرکت صادر ہو جاتی ہے, لیکن ہوتے ہیں وہ بےمان, ہوتے ہیں وہ کافر, شیطان کو یا جن کو تابع کر دیتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں استدراج. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. اور تفسیر کے لیے آپ نے سہارا لینا ہوگا محمد ابن عبدالکریم الشہرستانی کی کتاب الملل والنحل کی. محمد ابن عبدالکریم الشہرستانی نے بڑی عجیب کتاب لکھی الملل والنحل, جس میں تمام مذاہب اور گمراہ فرقوں کا بمائے ان کے عقائد کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. الہام کہہ دیا نا, میں نے کہا کہ الہام وہ چیز ہے جو خلاف عادت کسی سے صادر ہو جائے, لیکن وہ کسی, وہ کوئی جو ہے وہ ہوگا مومن تقی. کون سا؟ مومن. کرامت اسے کہتے ہیں نا. یہ کرامت اور الہام انٹرلنکڈ ہے آپس میں, آپس میں انٹرلنکڈ ہے. الہام اصل میں خیر کا القاء ہوتا ہے کسی مومن تقی کے دل میں, کسی پرہیزگار مومن کے دل میں خیر کی القاء ہو جاتی ہے قبل از وقت, اسے کہتے ہیں الہام. یا اسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر ہو جاتا ہے خلاف عادت, اسے کہتے ہیں کرامت. ہاں جنات, جنات وہ تابع کر دیتے ہیں نا. ہاں لیکن یہ فیلڈ ہمارا اور آپ کا نہیں, اس لیے ہمارے ذہن میں آتا نہیں. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ اور آپ ہلا دیجئے اپنی جانب بِجِزْعِ النَّخْلَةِ کجور کے اس خشک تنے کو تو ساقط علیکِ, تو ساقط علیکِ رُطَبًا جَنِيًّا. ایک قرات اس میں ہے تُسْقِط علیکِ, کہ یہ خشک تنا گرا دے گا آپ کے اوپر, یہ خشک تنا گرا دے گا آپ کے اوپر. تو ساقط علیکِ, اور تیسری قرات اس میں تساقط علیک, تساقط علیک, تساقط سین کا شد ہے کہ آپ کے اوپر گر جائے گی تساق. لیکن تساقط والی قرات وہ شاذ ہے. شاذ کا معنی یہ ہے کہ اگر قاری صاحب نے نماز میں پڑھ لی تو ہم کہیں کہ نماز فاسد ہو گئی ہے, کہ نماز اس لیے کہ تساقط علیک پھر رتبن جنیا, وہ منصوب نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر مرفوع ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پھر تساقط کا فائل ہوتا, آبجیکٹ نہ ہوتا, سبجیکٹ ہوتا. تو اب آپ کہیں گے کہ اس کے لیے کیا کچھ پڑھیں, تو اس کے لیے ایک مستقل فن ہے صرف نحو کا, شروع کریں گے. ہم اس سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھتے. ساقط علیک رتبن جنیا, یہ گرا دے گا آپ کے اوپر رتبن جنیا. رتب یہ جو زرد قسم کے کجور نہیں ہوتے, جو کجور پہلے تو سبز ہو جاتے ہیں اور سبز کے بعد پھر زرد ہو جاتے ہیں, سبز کے بعد آج کل مارکیٹ میں ہے وہ زرد, اس کو رتب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رتب کہتے ہیں. اور جنین کا معنی تازہ, جنین کا معنی تازہ, کہ ابھی درخت سے گر پڑے. ہاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں سن میں تھے اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں. فکلی وشربی وقری عین الفکلی، آپ کھائیے ان کھجوروں سے، وشربی اور پیجئے اس ندی سے، وقری عین اور آنکھوں کو ٹنڈک دیجئے اس بچے سے، فاما ترین من البشر احدا، اگر آپ نے دیکھ لیا کوئی بھی انسان تو وہ ضرور آپ سے پوچھا کرے گا بچہ کہاں سے لے آئے، فقولی تو کی دیجئے انی نظرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہے پروردگار کے لیے، رحمان کے لیے، صوما روزہ، اور منت والا روزہ اس شریعت کا جو ہوتا تو اس میں غیر ضروری باتیں نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ ہم اپنے روزے میں سب کچھ کرتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ آدمی یا وہ شخص جو روزے میں غیبت کرتا رہتا ہے فقط افطر، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، فزیکلی نہیں اسپرچولی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اس کے روزے کی وہ ٹریننگ سے اسے کوئی تربیت حاصل نہیں ہو رہی. وَلَيْسَ مِن صَوْمِ إِلَّا تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا روزہ صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام رہ گیا ہے، فاقہ ہو گیا، یا اس کا گاندھی جی کا مرن برت ہو گیا. قولی انی ہنگر سٹرائک، فقولی انی نظرت للرحمن، آپ کی دیجئے انی نظرت للرحمن صوماً. اچھا وہ گاندھی جی جب مرن برت کر دیتا تو جس چیز کو آگ ٹچ کی ہوتی تو وہ نہیں کھاتے تھے، باقی ساری چیزیں کھاتے رہتے تھے، دودھ پیتے تھے اور میوے کھاتے تھے اور سبزیاں بھی اس طرح کچی کچی کھاتے تھے، خوب تر تازہ ہو جاتے رہے، کہتے کہ بس گاندھی نے پھر مرن برت کر دیا. قولی انی نظرت للرحمن صوماً، آج کے ہنگر سٹرائک بھی جو ہوتے ہیں حکومت کے خلاف یا اپنے فرم کے خلاف جو پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں، صحیح ہے، تو پیشاب کے حوالے سے جب باتھ روم میں چلے جاتے ہیں سب کچھ کہا جاتا ہے، اطلاع کے بیٹھ جاتے ہیں. فقولی انی نظرت للرحمن صوماً، آپ کی دیجئے کہ میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے روزے کا، فلن اکلم اليوم انسیا، تو ہرگز میرے ساتھ کلام نہ کرے کوئی بھی انسی، کوئی بھی انسان، اپنا ہو یا پرایا ہو. فاتت بھی قوما تحملو، فاتت بھی لے آئے حضرت مریم اس بچے کو، قوما اپنی قوم کے جانب، تحملو، اب یہ دوسرا حمل ہے، پہلے والا حمل ووم میں تھا، دوسرا والا حمل اب یہ عام میں ہے، یہ ہاتھوں میں ہے. قالو، انہوں نے کہہ دیا، یا مریم، او مریم، لقد جئت شیئا فریا، تاکہ آپ لے آئی ہے شیئا فریا، ایک چیز فریا. اس سے ایک لفظ نکلی ہے، قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے افترا افترا افترا، علی اللہ کذبا، افترا کا معنی ہے اپنے تئی کوئی بات بنانا، تو یہ اپنے تئی آپ نے جو ڈرامہ رچائی، یہ مصیبت جو بنائی ہے، یہ اپنے تئی شادی کے بغیر جو بچہ لے آئے ہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ انتہائی غلط قسم کی چیز ہے، اختراع سے بھی زیادہ. ایک ہوتا ہے الفاظ کا اختراع، ایک ہوتا ہے عمل کا اختراع. ایک ہوتا ہے الفاظ کا اختراع کہ ایک آدمی نے کوئی کلام اپنے تئی بنا دیا، اختراعی کلام، آپ نے تو عمل ہی اختراعی کر دیا ہے، مینس کہ جس کا کوئی جائز سورس ہے نہیں، شیئن فریہ مینس کہ اس کا کوئی جائز سورس ہے نہیں. یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، اب ہارون کون سا ہارون ہے؟ یا تو حضرت موسیٰ والے ہارون ہے جس کی تقویٰ اور پارسائی کے تذکرے تاریخ میں ہوتے چلے آ رہے تھے، تو کسی کی پارسائی کا تذکرہ کر کے لوگ اسے کہہ دیتے کہ آپ تو اتنے پاک باز آدمی ہیں جتنے ہارون تھے، یا ہارون کے بھائی لگ رہے ہیں، یا اس زمانے میں کوئی ہارون نامی آدمی تھا، لیکن پہلی والی تفسیر سب سے اہم ہے. یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، نہیں تھے باپ آپ کے امرا سوء، برائی کا آدمی. ایک دوسری قرات اس میں ہے لیکن وہ بھی شاذ ہے، ما کان ابوک امرا سوء، کہ آپ کا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا. اور امرا سوء، وہ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور قاری صاحب دونوں بیٹھے ہیں، اگر ترکیب اور مرکب، مرکب توصیفی ہو، امرا سوء تو اس کا معنی ہوگا ناپاک آدمی نہیں تھا، اگر ترکیب اضافی ہے امرأ سوء، وہ برائی والا آدمی نہیں تھا. بس یہ ہوگا فرق ترکیبی توصیفی کا اور ترکیبی اضافی کا. وما کانت امک بغیہ، جیسے جیسے آگے چلے جاؤ گے تو مشکل آتی رہے گی. اچھا تو یہ تو پھر میں آپ سے کہہ دوں گا کہ آپ نے ساری عمر ضائع کر دی ہے، یہی تو یہ اظہر بار بار کہتا رہتا ہے. کیوں اظہر؟ کہتے ایک منطقی عالم، منطقی عالم جو لاجک کو پڑھ چکا تھا اور لاجک کے اسپیشلسٹ تھے، صحیح، تو وہ کسی ملا کے ساتھ اس کی شپ پہ سوار ہو گئے، وہ اس میں بوٹ میں، کشتی میں سوار ہو گئے، اچھا تو سوار ہوتے ہی منطقی آدمی تو بولتا رہتا ہے کیونکہ یہ ہے ہی نطق سے اور یہ فلسفے کی باتیں کرتا رہتا ہے, تو اس نے فوراً ملاح سے کہہ دیا, کہہ رہے ملاح بھائی آپ نے کوئی منطق کی کتابیں پڑھی ہیں؟ اب ملاح کو غصہ آیا کہ ملاح کا منطق سے کیا تعلق, تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھی. تو اس نے مولوی صاحب نے غصے ہو کر کہہ دیا کہ آپ نے تو آدھی عمر ضائع کر دی جو منطق نہیں آتی. اب ملاح کو بھی غصہ آیا تو وہ انٹینشنلی کشتی کو بنگر اور گرداب میں لے گیا. تو جب کشتی گرداب میں اس طرح ہچکولے کھانے لگی, اس طرح ہچکولے کھانے, تو اس نے کہہ رہا ملاح بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب کوئی تیرنا میرنا آ جاتا ہے؟ آتا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ نہیں تیرنا تو مجھے نہیں آتا. اچھا, اس نے کہا اچھا منطق نہ پڑھ کے میں نے تو آدھی عمر ضائع کر دی اور تیرنا نہیں آتا, آپ نے تو ساری عمر ضائع کر دی. اخت ہارون او ہارون کی بہن ما کان ابو کمر اسو ان نہیں تے باپ آپ کے کوئی برائی والا آدمی, وما کانت امو کی بغیہ اور نہیں تھی والدہ آپ کی کوئی زناکار عورت. یہ آپ میں یہ جینز کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم سے کہہ رہے تھے کہ کسی کی یہ حرکتیں جینیٹیکل ہوتی ہیں, تو آپ کے والد صاحب اتنے نیک آدمی اور آپ کی والدہ اتنی پارسا عورت, یہ جینز آپ میں کہاں سے آئے؟ یہ بات ذہن میں آ گئی. فاشارت الیہ, اب اسے تو حکم دیا گیا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنی, کسی سے بات, اس میں بھی عافیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من سمت نجا, جو زیادہ وقت خاموش رہا اسے نجات مل گئی, اور جو بکتا رہا وہ پنستا رہا, جو بولتا رہا وہ پن. یہ عدالت میں جو آدمی زیادہ بکتا رہتا ہے وہ پنستا رہتا ہے, صحیح ہے, اور اگر ٹو دی پوائنٹ سوالات کے مختصر جوابات دیتا ہے وہ پنسنے سے بچ جاتا ہے, اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے آج اپنے انداز بیان کا زور اور ولولا انگیزی کرنی ہے تو وہ پنس. کام کی باتیں کی, میں نے آج اخبار میں تھوڑا بہت پڑھا ہے کیونکہ میں آج اسپیشلی اس کے لیے میں نے اخبار مان لیا ہے. اچھا, فاشارت الی قالو کیف نکلم, حضرت مریم نے اشارت کر دیا اس بچے کی طرف کہ اس سے بات کریں, مجھ سے نہ کریں. قالو, انہوں نے کہہ دیا, یہ میں فی المہد پہ آپ کو لے جا رہا ہوں, یہ صرف اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ یکلم الناس فی المہد, وہ پنگوڑے کا بچہ ہو کے بھی تقریر کرتا رہے گا, اظہر سے بہترین تقریر کرے گا, صحیح ہے, اظہر سے اچھی تقریر کرے گا پنگوڑے کا بچہ ہونے کے باوجود. قالو, انہوں نے کہہ دیا, کیف نکلم, ہم کیسے بات کریں, من اس بچے سے, کان فی المہد جو ہے پنگوڑے میں, سبیان بچہ, پنگوڑے والے بچے سے آپ کہتے ہیں بات کریں. اب انہوں نے تو یہ زحمت نہیں اٹھائی کہ حضرت عیسیٰ سے کہہ دے کہ یہ کیا مسئلہ ہے, اس نے خود اپنی تقریر شروع کر دی, وہ پنگوڑے والے بچے نے خود اپنی تقریر شروع کر دی. قال انی عبداللہ, اس نے کہہ دیا میں ہوں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب, اب یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آتانی الکتاب ماضی کا صیغہ ہے, جب تک ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کتاب ملی نہیں تھی, اور وہ پاسٹ ٹینس استعمال کر رہا ہے کہ آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دے دیا ہے. تو بعض علماء فرماتے کہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے اللہ نے کہ مجھے کتاب دے گا, صحیح, یا مستقبل کی جو بات ایسی یقینی ہوتی ہے جیسے ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہو, تو قرآن کریم میں اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرنا یہ اللہ کا معمول ہے. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت, یقینیت کے لیے پاسٹ ٹینس اور فیوچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اتنا یقین ہے فیوچر میں یہ کام ہونا, جیسا کہ یہ کام ماضی میں ہو چکا ہو. اب ماضی میں جو کام ہو چکا ہے اس کو یقینیت میں تو کوئی شبہ پیدا بھی نہیں ہو سکتا, فار ایور. تو پاسٹ ٹینس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے مستقبل کی یقین. ہاں, پیغمبری دے دی گئی, جب میسج دے دے گیا کہ میسج اٹھا کر اللہ کے پاس لے چلیں, لیکن اللہ نے اس کے روح میں انسپائر کر دیا کہ انہیں ابھی سے اطلاع دے دیں. آتانی الکتابا, دے دی گئی ہے, فیصلہ کیا گیا ہے میرے لیے کتاب کے دینے کا. اور کچھ علماء نے کہہ دے کہ یوتینی الکتابا قطعاً, مجھے یقیناً کتاب دے دے گا, یوتینی الکتابا یقیناً مجھے کتاب دے گا یقیناً. وجعلنی نبیا وجعلنی, اجی تو اس کی لمبی تقریر ہے, یہ تو پھر وہاں کریں گے, میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کیف نکلم من کان فی المہد سبیا, تو پیچھے اپنے سبق پہ جائیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِ, کلام کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ, فِي الْمَادِ, بچپنے میں, پنگوڑے میں. وَقَالًا وَقَهْلًا, کہولت یہ شروع ہوتا ہے سکسٹیز کے بعد, سکسٹی کے بعد شروع ہو جاتا ہے کیا, سکسٹی کے بعد, سکسٹیز نہیں, سکسٹی کے بعد, سکسٹی ون, سکسٹی ٹو, سکسٹی تھری, سکسٹی فور, یہ کہولت کا زمانہ ہوتا ہے, بڑھاپا بھی نہیں اور جوانی بھی نہیں, یہ جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کوئی آراب قسم کی چیز ہے, اس سٹیج کو کہتے ہیں کہولت. کیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الى 70, میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. یعنی 70 سے جب آدمی اس پار چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے, اس سے صحیح بوڑھا ہو جاتا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِ, وہ بات کرے گا لوگوں کے ساتھ, فِي الْمَادِ پنگوڑے میں یعنی بچپنے میں, وَقَالًا اور بڑھاپا تو نہیں کہہ سکتے, کہولت میں, کہولت میں, کہاں کہولت میں. تو یہ ایک اصطلاح ہے جو استعمال ہو جاتی ہے کہ آدمی کے کا ڈیسنٹ شروع ہو جاتا ہے. کیا شروع ہو جاتا ہے؟ ڈیسنٹ. اس کا ڈیسنٹ شروع ہو گیا ہوگا تو اس وقت بھی وہ لوگوں سے بات کرتا رہے گا. اب تمام لوگ بات کرتے رہتے ہیں, تمام اس زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ آدمی جب لڑکا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے لڑکا, تو اس کی قوت ہوتی ہے پنڈلیوں میں. تو کہتے ہیں اس پہاڑی پہ چڑھتے ہیں, یا آصف صاحب دعوت دیتے ہیں قاری صاحب کو کہ صبح 10 میل ہم نے دوڑ لگانی, صحیح, اس لیے کہ قوت کہاں ہوتی ہے. اچھا ابھی تک پڑھے ہیں لیکن دعوت تو اس نے دے دی نا, ہاں, تو یہ قوت کہاں ہوتی ہے؟ پنڈلیوں میں. اور جب آدمی جوان ہو جاتا ہے تو قوت اس کے آرمز میں, اور یہاں یہ جو پیٹ ہے جس پہ بوجھ اٹھائے جاتے ہیں, بوجھ اٹھائے جاتے ہیں تو یہاں چلی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پتھر ہے دو من کا, چلو اسے اٹھاتے ہیں, صحیح, اور یہ جو بوری ہے ڈال دیں میرے یہاں پہ, ڈائی من کی بوری, تو اسے دوڑ کے لے چلتا ہوں, صحیح. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے ساری قوتیں وہ صرف زبان پہ آ پہنچتی ہے, وہاں صرف بات ہی بات کرتا ہے اور کچھ دوسرا کام اس کا ہوتا ہی نہیں, قوتیں ساری وہ زبان تک جا پہنچتی. بوڑھے کا پھر کیا کام ہوتا ہے؟ بس باتیں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں, ابھی تک میں نے ختم نہیں کیا جمعی صاحب, ابھی تک تو میں نے شروع کر دیا کہ بھائی بوڑھے ساری بات کرتے ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کیوں؟ ایماءً اور اشارتاً اللہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتا رہا کہ اس کے بچپنے کا دور تو آپ دیکھ رہے ہیں, کہولت کا زمانہ ابھی آپ نہیں دیکھ پائیں گے, میں نے اسے اوپر اٹھانا ہے, کہولت میں یہ پھر واپس آ کے آپ سے یہی باتیں کرتا رہے گا, کہولت میں یہ آپ سے پھر واپس آ کے یہی باتیں کرتا رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ سینزل فیکم ابن مریم, میں کل کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت میں چار فکر ہیں اور اس کے وفات میں بھی چار فکر ہیں. ایک فکر یہودی سے پیدا ہو گیا ہے, صحیح, اس طرح آپ کے وفات میں بھی چار مذاہب, ایک یہودیوں کا کہ کروسیفائیڈ کر دیا ناؤ ہی از گان, دوسرا عیسائیوں کا کروسیفائیڈ کر دیا گیا اور نیو لائف اسے دے دی گئی اور ابھی آسمانوں پر ہے, صحیح, اور تیسرا قادیانیوں کا سیم ٹو دی یہودیز, بالکل اسی طرح, کیونکہ یہ بچہ جمہورہ ان کا بچہ جمہورہ ہے, ہاں والے بھی آئے, وہ کہتے ہیں کہ اسے مسیحی مسیح کہتے ہیں, مسیح کے ریزمبل ٹو مسیح اور سملر ٹو مسیح. اچھا, اور چوتھا مذہب یا دین مسلمانوں کا کہ نہیں اسے اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا, پیچھے آیت آ رہی ہے کہ زندہ اٹھا دیا اور قرب قیامت میں واپس آئے گا. اب جو زندہ اٹھایا تو قرب قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سینزل فیکم ابن مریم, ابن مریم آپ کے پاس آ جائے گا, فیتزوج, پہلے آسمان پر جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, وہ واپس آئے گا تو شادی کرے گا, ویولد له, اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے, ولیکسرن الصلیب, یہ جو ان کا ہے کیا کہتے ہیں کراس, یہ کراس کو ختم کر دے گا کہ یہ آپ نے کیا خباثت نکالی تھی, مجھے کسی نے کروسیفائی نہیں کیا, غلط تصور تھا. ولیقتلن الخنزیر, سور اور تک کے قتل عام کا حکم دے دے گا کہ آپ کیوں کہتے ہیں بدبختوں میری جانب اٹریبیوٹ کر کے کہ اس کا لذیذ ڈش تھا, لذیذ, یہ تو واحد چیز ہے جو آسمانی مذاہب نے حرام قرار دیا ہے پگ. ولیقتلن الخنزیر ولیذعن الجزیہ, اور اس کے دور میں کہتے ہیں اس نہیں کہتے, ہاں اچھا, تو اب چوتھی بات وَلَيَذْعَنَّ الْجِزْيَةَ, اور وہ جزیے کو ساقط کر دے گا. میں نے بتا دیا تھا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین, میں نے جو فائٹ کا کہ الاصل فی العلاقات بین الکفار والمسلمین الحرب, امام ابو حنیفہ کا مسلک کہ مسلمان اور کافروں کا آپس کا تعلق کس بیس پہ ہونا چاہیے, فائٹ پر ہونا چاہیے, فائٹ از بیس, امن یہ عارضی ہے, پیس یہ عارضی ہے, اگر آپ پیس کو اصل بنا دیں گے وہ آپ کو ہڑپ کر کھا جائیں گے, اگر آپ پیس کو اور امن کو اسے بیس بنا دیں گے تو آپ کو ہڑپ کر کھا جائیں گے. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون, اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ان کے پروپیگنڈے نہیں سنتے, ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہڑپ کر کھا جانے کے ٹھو میں ہیں, تو آپ ہمیشہ تیار رہیں, ہاں جنگ آپ لانچ نہ کریں. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جن کے متعلق پتہ لگ جائے کہ انہوں نے ہمیں ہڑپ کر کھا جانا ہے کوئی کنسپائریسی, تو پھر شروع کر دیں انہیں قبل اس کے کہ وہ آپ پہ حملہ آور ہوں. تو آپ تیار رہیں ہر وقت. صحیح. اب میں نے کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایسی قوم پہ حملہ کرنے کے لیے چلے جاتے تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دے دیتے, اگر وہ قبول نہ کرتے تو پھر انہیں کہہ دیتے کہ ہمیں جزیہ ادا کرتے رہیں, پروٹیکٹ کریں گے آپ کو, آپ ہماری ذیلی ریاست ہوں, آپ ہماری ذیلی ریاست ہوں تو پھر ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, لیکن آپ نے سالانہ ہمیں اتنا جزیہ دینا ہے, ہمیں اتنا ٹیکس دینا ہے, کیونکہ مفت میں تو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. صحیح. اب یہ جزیہ کا جو حکم ہے شریعت میں کہ اسلام پیش کریں, اسلام نہیں تو جزیہ لے لیں, اگر جزیہ بھی قبول نہیں کرتے اور کنسپیریسی پر اتر آئے ہیں تو پھر شروع کریں جنگ. اب جب حضرت عیسیٰ آئے گا تو بس دو ہی باتیں ہوں گی کہ یا اسلام اور یا شروع, درمیان سے جزیہ والا مسئلہ یہ ختم. وَلَيَرْعَنَّ الْجِزْيَةَ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی لمٹ بتائی کہ میری شریعت میں یہ جو جزیہ کا تصور ہے عیسیٰ کے نزول تک ہے, عیسیٰ کے نزول کے ساتھ ہی شریعت کا یہ حکم ختم ہو جائے گا. اس کا یہ معنی نہیں کہ حضرت عیسیٰ آ کے محمد کی شریعت کو منسوخ کر دے گا, نہیں, وہ تو محمد کی شریعت کا ایک مولی ہوگا. ہی ول ناٹ بی اے پیغمبر دین, وہ اس وقت نبی نہیں ہوگا, وہ نبی نہیں ہوگا, وہ محمد کی شریعت کا ایک عالم ہوگا. یکون لی ولدن, اس نے کہہ دیا خدا وندہ کیسے ہوگا میرے لیے بچہ, ولم یمسسنی بشرن, اور مجھے ٹچ نہیں کیا ہے کسی مرد نے نکاح کے ذریعے یا زنا کے ذریعے. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء, اس نے کہہ دیا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو ارادہ کر دیتا ہے بغیر اسباب کے, اذا قضا امرن, جب فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا, فانما, تو بات یہ قول له کن, کہہ دیتا ہے اسے کہ ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتا ہے. یہی ہے وہ کلمہ, ان اللہ یبشرک بالکلمہ کن فیکون. ویعلمہ الکتاب, اور تعلیم دے گا اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو الکتاب. اب کون سی کتاب کا, تو یہ اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے, کیونکہ کتابوں کا تصور تو وہاں دو ہی تھا, ایک جو بنی اسرائیل کی اساسی کتاب اور اساسی شریعت تھی تورات, اور ایک وہ جو بعد میں ریفارمیشن کے لیے نازل ہوئی, حضرت داؤد کو زبور دے دی گئی. It was not containing a sharia, کیونکہ شریعت تو ہوئی تھی جو موسیٰ کو دے دی گئی تھی. زبور was just like نصائح, وعظ, پند, تذکیر, تذکیر, اور صرف یاد دہانی کروانی تھی کہ دیکھیے تورات میں کیا آیا ہے, تورات میں یہ آیا ہے, تورات میں یہ آیا ہے, تورات آپ کیوں بھول چکے ہیں, فلاں فلاں. سو از دی کیس آف انجیل, سو از دی کیس آف انجیل. اب کتابیں تو یہی تھی, تو اللہ کریم نے تورات اور انجیل کا تو بعد میں تذکرہ کر دیا. دیکھیے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تو یہ کتاب تورات اور انجیل کے علاوہ پھر کون سی کتاب ہے؟ کہ تورات اور انجیل کو تو اللہ کریم نے خود ایکسپریس کر دیا کہ وہ اسے تعلیم دے گا تورات کا اور اسے تعلیم دے گا انجیل کا. تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کا وہ کسی نفیس رقم کے ساتھ نہیں رہتے, سید صاحب کے ساتھ نہیں رہتے, بس اسے فطری طور پر خط لکھنا آتا تھا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, اور تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کی, یعنی کتابت کی, لکھنے کی, رائٹنگ کی. وَالْحِکْمَتَ, اور دانش والے باتوں کی, کہ وہ جو پلی لے گا اسے آرگیو بھی کر سکے گا, جس بات کی پلی لے گا تو اسے آرگیو کر, حکمت کا معنی ہے جب آدمی اپنے بات کو آرگیو کر سکے, وِد ایویڈنس, آر وِد سائنس, آر وِد آرگومنٹس اینڈ وِد دلائل. والتوراتا, اور وہ تعلیم دے گا تورات کا, والانجیل, اور انجیل کا, ورسولا, ویرسلہ رسولا, اور بھجوائے گا اسے پیغمبر الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے ہاں. اب پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ تو بنی اسرائیل نہیں ہے. صحیح ہے. اب یورپ والے کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ بنی اسرائیل تو نہیں ہے, کہیں اب حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کے منتشر بیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھجوایا گیا ہوں. Means کہ his message was only a message for بنی اسرائیل. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے اس کے پیچھے لگ گئے, لیکن لگ گئے ہیں ان کے پیچھے, جبکہ وہ ان کے لیے پیغمبر بھی نہیں بھجوائے گئے, اہل یورپ کے لیے وہ پیغمبر بھی نہیں بھجوائے گئے, لیکن means کہ ان کے جو فالوور رہے سہے تھے انہوں نے محنت زیادہ کی, انہوں نے محنت زیادہ کی کہ جو عیسیٰ کا فیلڈ نہیں تھا وہاں بھی اس کے دین کو پینیٹریٹ کر دیا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ يَقُولُ, وہ کہے گا یقولو وہ کہے گا انی قد جیتکم کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس بے آیت من ربکم معجزے کے ساتھ آپ کے پروردگار کی جانب سے انی اخلق لکم یہ وہ معجزے کا بیان ہے انی اخلق لکم من الطین انی اخلق میں پیدا نہیں کروں گا انی اخلق لکم اصور لکم انی اصور لکم میں تصویر اور شکل اور مورتی بنا دوں گا آپ کے لیے من الطین مٹی سے گارے سے مٹی سے بھی نہیں کس سے گارے سے کہے اتے تیرے پرندے کی شکل کی طرح گارے سے آپ کے لیے ایک صورت بنا دوں گا کیا بنا دوں گا ایک صورت بنا دوں فانفخ فیہ اس میں پونک ماروں گا فیکون طیرن باذن اللہ وہ ہو جائے گا پرندہ اڑنے والا اللہ کے حکم سے تو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گارے سے ہاں بنا دیتے چائنیز کی طرح وہ جو طوطے موتے بنا دیتے ہیں اس دن قاری صاحب نے ایک طوطا خرید لیا قاری صاحب نے چائنا والا ایک طوطا خرید لیا وہ ایسا طوطا ہے کہ آپ اسے جو بکواس کرے وہی بکواس شروع کر دیتا ہے وہی بولتا ہے کون طیرن باذن اللہ وہ ہو جاتا ہے پرندہ اڑنے والا اللہ کے حکم سے وہ ابرئ الاکمہ ابرا اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ابرا الدین اور ایک ابرا المریض ابراء الدین کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کے ذمہ آپ کا قرضہ ہے اور آپ اسے معاف کر دیتے ہیں اس عمل کو شریعت میں ابراء کہتے ہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں شریعت میں ابراء کہہ دیتے ہیں اور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار اگر آپ نے کسی کا ابراء کر دیا آپ کہتے ہیں $1,00,000 فار ایگزامپل اظہر کہتے ہیں میرے ذمہ $1,00,000 اور اس نے کہیں جوش میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ چلو قاضی صاحب میں نے وہ پیسے معاف کر دیے صحیح ہے اب اظہر کو پھر حق نہیں پہنچتا کہ وہ پھر کہہ دے کہ نہیں میں نے معاف تو کر دیا تیرے اب مانگ رہا ہوں آپ مانگو گے کیا مانگو گے الساقط لا یعود فقہ کا ایک قاعدہ ہے قاعدۃ الفقہ لیگل میگزم کیا الساقط لا یعود کہ جو چیز ایک بار ساقط ہو جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی آپ سوچ سمجھ کے کیا کہتے ہیں اچھا انڈین کے بعد اچھا تو الساقط لا یعود ایک کہتے ہیں ابراء الدین اور دوسرا ہے ابراء المریض کہ مریض کو آپ ود شورٹی ایسی قسم کی دعائیں دے کہ اس کی صحت اس پہ ڈیپینڈ کرے گی تو ایسا کہتے ہیں ابراء المریض مریض کو صحت یاب کروانا دوائی کے ذریعے صحیح تو حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ابرئ الاکمہ ہر پیغمبر کو اللہ کریم نے اس کے زمانے میں وہ معجزہ دے دیا ہے جس زمانے میں جو فن عروج پر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر یہ عروج پہ تھا کہ بھائی یہ رسی اٹھا کے اس سے سانپ بنا دیا اور فلاں کر دیا اور فلاں کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے وہ معجزہ دے دیا کہ وہ سحر کا بیڑا غرق کر دیا فیضا یہ تلقف ما یافقون وہ ہزاروں سانپ جو ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اس نے فوراً ہڑپ کر کا لیے ختم کر دیے صحیح تو معجزہ کا معنی ہوتا ہے مخالفین کو عاجز کروا دینا کہ وہ مقابلہ نہ کروا اور تبھی تو ان ساحروں نے کہہ دیا کہ آمنت برب موسیٰ وہارون ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پہ ایمان لا چکے ہیں اور عقیدہ رکھ چکے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حقیقت کو وہاں بانپ لیا کہ سانپ تو ہم نے بھی بنایا اور سانپ موسیٰ نے بھی بنایا علیہ الصلوۃ والسلام لیکن ہمارے سانپ اور اس کے سانپ پہ فرق ہے ہم اپنے سانپ پہ اپنی نظر کنسنٹریٹ رکھتے ہیں تو تبھی وہ سانپ ہوتا ہے اگر توجہ ہٹاتے تو وہ پھر رسی بن جاتا ہے یہ ایک دوسرا اگر آپ بنگال چلے گئے تو وہاں پہ یہ سیکھ جاؤ گے کہ کنسنٹریشن سے کیسے وہ سانپ بن جاتا ہے کہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو وہ سانپ کی طرح حرکت کرتا رہتا ہے یخیل الیہم من سحرہم انہا حیات تسعا یخیل الیہم یخیل کا معنی کہ وہ لوگوں کو امیجن کر چکے تھے ان کے خیال میں لا چکے تھے کہ یہ سانپ ہے اور دوڑتے رہے ہیں اور وہ خود بھی اپنے سانپ کو کنسنٹریٹ کرتے کر رہے تھے تو انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہم کنسنٹریشن کرتے ہیں تو یہ سانپ کی طرح حرکت کر اگر ہم توجہ ہٹائیں وہ رسی بن جاتی ہے یا وہ سٹک بن جائے جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی عصا پھینک دی اور بس لا تعلق ہو گیا ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گیا لیکن اس کے سانپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ٹیک ٹاک سانپ اور ہڑپ کے کہا رہا ہے تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے سحر جیسی سحر میں یہ کوئی میٹافیزیکل قسم کی قوت ہے یہ کوئی سپر نیچرل قسم کی قوت ہے جو اس چیز کو اس طرح سانپ بنا چکی ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آمنت برب موسیٰ وہارون اور فرعون نے انہیں کہہ دیا کہ آمنت لہم قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون انہیں کہہ دیا اچھا مجھے ابھی پتہ لگ گیا کہ یہ آپ کا بڑا استاد ہے وہ جو ہوتے ہیں نا سکر کے میلے میں دو آ جاتے ہیں نہیں سکر کے میلے میں دو آپس میں استاد و شاگرد آ جاتے ہیں صحیح, تو ایک وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو بجاتا ہے بانسری, وہ بانسری بجاتا رہتا ہے بجاتا رہتا ہے, ایک دم وہ بانسری اس سے صرف ہوا نکل آتی ہے وہ آواز ختم ہو جاتی ہے, تو وہ کہہ رہتا ہے کہ کون ہے ہاں جس نے میری بانسری کو بجایا بند کر دیا, میں اللہ کا قسم اور اللہ کا واسطہ دے کر اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ باہر آ جائیں اور مقابلہ کریں. صحیح, تو وہ آدمی باہر آ جاتا ہے. صحیح, ابھی آپ کو پتا لگ جائے گا میری بنسری بند کرنے کی سزا کیا ہے. صحیح, پھر وہ چوٹ موٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ اس پر چوٹ موٹ شروع کر دیتا ہے, وہ پتہ نہیں تکلیف بھی ہوتی ہو سے یا نہیں, لیکن وہ محسوس کر رہا ہے کوئی تکلیف ہو گئی, یہ اس پر کر دیتا ہے. اچھا, پھر یہ دوسرا وار کر دیتا ہے, اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, تو یہ کہہ رہتا ہے کہ ہاں یہ جو میں نے وار کر دیا اس کا تو اثر یہ کہ آدمی گر پڑتا ہے, آپ پہ اثر نہیں ہوا اس لیے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی تریاق موجود ہے. تو وہ ہاتھ نکال دیتا ہے, دیکھ گیا وہ ہاتھ نکال, اس پر کچھ کلمات وغیرہ لکھ کے ہوتے ہیں, کچھ کلمات وغیرہ کہ میرے پاس یہ تعویذ ہے, اس تعویذ کی وجہ سے یہ سحر میرے اوپر اثر نہیں کر رہا. صحیح ہے, تو کاغذ کی قیمت ہوتی ہے 5 پیسے اور وہ 10-10 روپے ہیں, فوراً لوگوں کو فروخت کر کے لوگ بھی تو بیوقوف ہیں کہ بھائی اگر اتنا قیمت کی کاغذ ہے کہ وہ بنسری بند کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا اس ہاتھ کی وجہ سے یا تعویذ کی وجہ سے, تو 10-10 روپے وہ جلدی جیب میں ڈال دیتا ہے اور سامان کو. پھر یہ مینز کہ یہ پریکٹس انسانوں کی بہت پرانی ہے, یہ ٹیکٹکس برے, تبھی تو فرعون نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ کے استاد معلوم ہوتے ہیں, آپ کچھ منصوبے پر یہاں آئے ہوئے ہیں سارے. ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تو مجھے آپ کا ماہر استاد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سحر آپ لوگوں کو اس نے بتلا دیا ہے, اس نے سکھا دیا اور آپ نے یہ ڈرامہ رچایا ہے. لتخرجوا منھا اعلیٰ, آپ ہمیں اپنی حکومت سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. فسوف ابھی پتہ لگ جائے گا, لیکن جس چیز پہ آدمی کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آدمی سب کچھ قربان کر جاتا ہے. قالوا لا زیر انا الی ربنا لمنقلبون, ان کی تو بصیرت کیونکہ وہ تو مشاہدے کی دنیا کی بات کر رہے تھے, معجزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور چونکہ وہ فیلڈ کے آدمی تھے تو انہیں معجزے کی حقیقت معلوم بھی ہو گئی کہ یہ وہ ہمارے والا مسئلہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں. انہیں کہا کوئی پرواہ نہیں, انا الی ربنا لمنقلبون, اگر آپ نے ہمیں شہید بھی کر دیا ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. تو نیچے دیکھیے, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی چیز تھی تو وہاں ان کو اس طرح ساکت کر دیا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب یہ انتہا پر تھا, طب میڈیکل, کہ ہر قسم کے بیماری کے لیے وہاں کے اطباء, وہاں کے اطباء, یہ پلیٹو اس زمانے میں تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعوت دی افلاطون کو, تو اس نے کہا کہ نحن قوم مہذبون لا حاجۃ لنا الی من یہذبنا, ہم خود سے ولایت اور کلچر لوگ ہیں, آپ جس تاجک کی بات کر رہے ہیں ہم آپ سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں, صحیح, لہذا ہمیں آپ کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک, اب یہ افلاطون ٹائپ حکما اس زمانے کے تھے جو ہر بیماری پہ ریسرچ کر کے دوائیاں تجویز کرتے, لیکن کچھ بیماریاں ایسی تھی جو ان کے بس کی نہیں تھی. ایک جو بچہ بغیر آنکھوں کے پیدا ہو جائے, بغیر آنکھوں کے پیدا, مادرزاد نابینا, یعنی اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا, اس کا کوئی علاج نہیں. ایک تو یہ کہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا نظر چلی گئی شاید اس کا کوئی علاج ہو سکے, لیکن جو بچہ اس طرح مادرزاد نابینا پیدا ہو جائے اس کا کچھ علاج نہیں ہے, یہ ان کے پاس بھی نہیں تھا. اور دوسرا برس والا, کیا کہتے ہیں وہ, کوڑ کہتے ہیں, وہ کوڑ والے, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ معجزے دے دیے کہ ان معجزوں سے ان کو ساکت کروا دیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ, اور میں ٹھیک کروا دوں گا الْأَكْمَهَ مادرزاد نابینا کو, والابرسا اور کوڑ کے مریض کو, وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور زندہ کروں گا مردوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ, کیونکہ احیی یہ کہتے ہیں متکلم کا صیغہ کہ میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا, جبکہ یہ صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی الوہیت کا دعویٰ کرنے والا تھا نہیں, تبھی تو پیچھے کہہ دیا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ سارے کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ, اور میں خبر دوں گا آپ لوگوں کو, بما تاکلونا, ان چیزوں کا جو آپ کھاتے ہیں گھر میں, وما تدخرون فی بیوتکم, اور وہ جو آپ کل کے لیے رکھ دیتے ہیں اپنے گھروں میں, ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مومنین, تحقیق اسی میں ہے لآیت لکم, آیا میں نے کہہ دیا کہ آیا, دیٹ از اے کامن ورڈ یوز ان ویریس میننگ ان ہولی قرآن, کبھی یہ قرآن کریم کے ایک حصے کے لیے آیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کبھی سائن کے لیے, کبھی دلیل کے لیے, کبھی معجزے کے لیے. صحیح ہے, تو یہاں پہ یا معجزے کے لیے یا سائن کے لیے, یا دلیل کے تینوں کے لیے. ان فی ذالک تحقیق اس میں لآیت لکم دلیل ہے کامل آپ کے لیے, لآیت لکم عظیم نشانی ہے آپ کے لیے, لآیت لکم معجزہ ہے آپ کے سامنے ان کنتم مومنین اگر آپ ایمان لانے والے ہیں. ومصدقا لما بین یدی اور اللہ نے مجھے بھجوا دیا ہے, مصدقا لما بین یدی تصدیق کنندہ ان مضامین کا یا اس کتاب کا جو میرے سے پہلے تھے جو تورات ہے. ولوحل لکم بعض الذی حرم علیکم اور مجھے بھجوایا گیا اس لیے کہ میں جائز قرار دوں آپ کے لیے بعض وہ چیز جو آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے آپ کے ظلم کی وجہ سے. تو چلے جائیے آپ سورہ الانعام پر, سورہ الانعام پر وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ لَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی تھے حرمنا حرام قرار دیا تھا ہم نے کل ذی ظفر ہر ذی ظفر حیوان اور پرندے کو ان ہادو حرمنا اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا کل ذی ظفر ہر زیز و پر حیوان اور پرندے کو. میں نے اس دن بھی یہ آیت نکالی تھی کسی دوسری مناسبت میں کہ زیز و پر کون ہوتا ہے, تو دو قسم کے پاؤں ہوتے ہیں پرندوں کے یا اس کے حیوانوں کے, ایک تو وہ جو درمیان سے کٹا ہوا ہوتا ہے, پتہ نہیں اردو میں کیا اس کے لیے اصطلاح ہے, جس طرح بیل کا ہوتا ہے, بینس کا ہوتا ہے, بیل کا ہوتا ہے, بکری کا ہوتا ہے, وہ زمین پہ لگنے والا حصہ ہوتا ہے وہ درمیان میں, یعنی دو حصے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے جو ایک تختہ سا ہوتا ہے, جلی کہتے ہیں اسے, جس طرح بطخ کا ہوتا ہے, جس طرح بطخ کا ہوتا ہے یا جس طرح اونٹ کا ہوتا ہے, گھوڑے کا بھی ہوتا ہے, اچھا جو بھی کہتے ہیں. تو وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر, بطخ ان کے لیے حرام, اونٹ ان کے لیے حرام, یہ ذو ظفر ہے, صحیح ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اب بکر مینز بیل گائے اور غنم مینز بھیڑ بکری, یہ تو ان کے لیے جائز تھے لیکن یہاں بھی ان کے اوپر مصیبت ڈالی گئی تھی. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائے بیل میں سے, وَالْغَنَمِ اور بھیڑ بکری میں سے, حرمنا عَلَيْهِمْ حرام قرار دیا تھا ہم نے ان کے اوپر, شُحُومَهُمَا ان کی چربی, إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ہاں تھوڑی بہت چربی کی انہیں اجازت تھی جو سپائنل کارڈ کے ساتھ یا ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہوتی, جس کا کاٹنا بھی بڑا مشکل کام ہے, وہ ایک دوسری مصیبت ہے, وہ آدمی اپنے انگلیوں کو کاٹ دیتا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اور بکر اور غنم میں سے, گائے بیل اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے حرام قرار دیا تھا ان کے اوپر, شُحُومَهُمَا ان کی دونوں کی چربی, إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا مگر وہ چربی جو سپائنل کارڈ کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اول ہوایا یا وہ جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی, تھوڑی بہت چربی وہاں بھی ہوتی ہے لیکن اس کا کاٹنا بڑا, اس لیے لوگ اسے عام طور پر نہیں جدا کرتے. او مختلط بعظم یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوتی, ذالک جزیناہم ببغیہم, ذالک یہ کیوں ہم نے ایسا کر دیا تھا, ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی, ببغیہم ان کی بغاوت کی وجہ سے کہ وہ بال کی کال نکالتے رہے تو میں نے بھی ان کی بال کی کال نکال دی, یہ خبردار چربی اس کی حرام ہے, الا آنکھیں جو سپائنل کارڈ کے ساتھ لگی ہوئی. انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے, بغیر چربی کے کھا بھی نہیں سکتے, کوئی تڑکا مڑکا تو لگانا ہے, تڑکا مڑکا لگانا ہے اور چربی جو نکالنی ہے وہ بھی ہڈیوں والی, جس سے ہم انگلیاں نہیں, کوشر گوشت کا تو یہ مانا ہوتا ہے یہودیوں کے نزدیک کہ اس میں پک کی چربی یا مردار کی چربی نہیں ملی ہوتی, چربی کا چکر ہے. مینس ہم کیوں کہتے ہیں, یعنی مسلمان کیوں کہتے رہتے ہیں اسے, اس لیے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي اور اس لیے کہ میں جائز قرار دوں آپ کے لیے بعض وہ چیز, حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو حرام قرار دیا گیا تھا آپ کے اوپر, وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور میں آ گیا ہوں آپ کے پاس, بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ معجزے کے ساتھ آپ کے پروردگار کی جانب سے, فَاتَّقُوا اللَّهَ سو آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وَأَطِيعُونِ اور اطاعت کیجئے میری, إِنَّ اللَّهَ رَبِّي تحقیق اللہ میرا رب ہے, وربکم آپ کا رب ہے, فعبدو اس کی بندگی کرتے رہیے, ہذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے, ہذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر جب محسوس کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر, جب انہوں نے محسوس کر دیا کہ یہ سوائے انکار کے اور کسی چیز کو نہیں جانتے, کہ یہ بدبخت لوگ سوائے ریفیوز اور ریجیکشن کے اور کچھ نہیں جانتے. فلما حس عیسیٰ, جب دیکھ لیا اور محسوس کیا حضرت عیسیٰ نے ان سے کفر, قالا, تو اس نے منادی کر دی. قالا کا معنی منادی کر دی, اعلان عام کر دیا کہ من انصاری اللہ, کون ہے میرے نصرت کرنے والے اللہ, اس حالت میں کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کی جانب. من انصاری ذاہبین اللہ, من انصاری ذاہبین اللہ, کون ہے میرے نصرت کرنے والے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کی جانب. قال الحواریون, کہہ دیا الحواریون, وائٹ سکن لوگوں نے, حواریون یہ وائٹ سکن تھے شاید یہاں والے تھے. قال الحواریون, کہہ دیا الحواریون, اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں, الذين كانوا يحورون الصياط والذين كانت في اعينهم الحور, کہ وہ لوگ جو یہ کپڑے دھونے لانڈری کا کام کرتے تھے, تو لانڈری والوں دھوبی, تو دھوبیوں نے کہہ دیا یہ ایک رائے ہے, ویسے موزون رائے نہیں ہے, ویسے پروفیشن کے حوالے سے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا مذہب میں. قال الحواریون, نحن انصار اللہ, وائٹ سکن قسم کے لوگ تھے یا ایک خاص قوم, یا ایک خاص قوم جن کی شناخت یہ تھی کہ ان کے جو خور, ایک لفظ ہے خور, کہ جنت میں ملتی جائے گی. اب وہ ایسی مخلوق ہوگی کہ سکن کے حوالے سے وائٹ, سکن کے حوالے سے اور آنکھوں کے حوالے سے موٹی موٹی آنکھیں ہیں ان کی. تو یہ الحواریون, امام رازی رحمت اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ تھے کہ سکن ان کا وائٹ تھا اور آنکھیں ان کی بڑی بڑی تھی, ہاں گول مول قسم کی آنکھیں تھی اس کی, خوبصورت لوگ تھے. قال الحواریون, تو کہہ دیا خوبصورت لوگوں نے, نحن انصار اللہ, ہم ہیں انصار اللہ, مدد کرنے والے اللہ کے دین کے, آمنا باللہ, ہم ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پر, وشہد آپ گواہ رہی ہے, بے انا مسلمون, کہ ہم انقیاد کرنے والے ہیں, بے انا مسلمون, آمنا باللہ, ایمان کے بعد اسلام کی ضرورت نہیں رہی, آمنا باللہ, ہم عقیدہ رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر, ایمان ہے ہمارا, وشہد بے انا مسلمون. اب ایمان کے بعد اسلام کا معنی کیا ہے, تو وہاں سے آپ پک کر دیں سورہ بقرہ میں, حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر دیا, انہوں نے کہہ دیا ربنا وجعلنا مسلمین لکا, وہ مومن بھی تھے مسلمان بھی تھے, پھر بھی دعا کر رہے ہیں خداوندہ ہمیں مسلمان بنا دے. مینز کہ ایوری سنگل ایشو جب آپ کی طرف سے آئے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, یہ ہوتی ہے مسلمان کی شناخت. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں تو ایوری سنگل ایشو آپ ہمیں فالوور پائیں گے, کہ ہم کوئی ریجیکشن نہیں کریں گے, کوئی ریفیوز نہیں کریں گے. ربنا آمنا بما انزلتا, او پروردگار ہمارے آمنا, ایمان لا چکے ہیں, بما انزلتا, اس چیز پر جو آپ نازل فرما چکے ہیں, واتبعنا الرسول, اور ہم اتباع کر چکے ہیں آپ کے پیغمبر کے, فاکتبنا, ہمیں لکھیے, مع الشاہدین, گواہی دینے والوں کے ساتھ یا تصدیق کرنے والوں کے ساتھ. ومکر اللہ مکر, ہم کہتے ہیں فریب کو, عربی میں مکر کا نام ہے تدبیر محکم. مکر کا معنی ہے کیا, ہاں تدبیر محکم, کے اس سے مضبوط تدبیر کوئی دوسری, اس سے مضبوط ارینجمنٹ کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. ومکروا, انہوں نے تدبیر محکم کر دیا حضرت عیسیٰ کے کروسیفیکیشن کے لیے. ومکر اللہ, اور اللہ نے بھی تدبیر محکم کر دی عیسیٰ کو محفوظ رکھنے کی. واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ ہی بہتر کا مفرد, ان ایک ہی کلمہ, آدم, نوح, زکریہ, شعیب, ہود, صالح, عیسیٰ, موسیٰ, ہارون, یہ دیکھیے سارے ایک ہی لفظ. اور اس نے کہا کہ اس بدبخت کو دیکھیے, غلام احمد اور آگے مرزا کا سابقہ اور پیچھے قادیانی کا لاحقہ, ایک لمبی ترنگی تقریر ہے, یہ نام توڑا ہے. اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا نام انکاری ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے احمد. اور دوسری بات حضرت شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کا سب سے خوبصورت ترین آدمی بنا کے بھجوایا, اتنا ہینسم ہر پیغمبر ہوا کرتا تھا کہ اس کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا. اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی فوٹو اٹھائیے, دجال یاد آ جاتا ہے, کہ انہا عینبت انتافیہ, اس کی ایک آنکھ تو بھی باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی. اور پھر حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر یہ دنیا کا نفیس ترین انسان ہوتا ہے, دنیا کا نفیس ترین, لباس میں, کپڑوں میں, جوتوں میں, سب کچھ میں بڑے نفیس ترین ہوتے تھے. اور اس نے کہا کہ اس خدا کے بندے نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سادہ میں اتنا تھا کہ اپنے واسکٹ کی نیچے والی بٹن کو اوپر والی سوراخ میں اور اوپر والے بٹن کو نیچے والے سوراخ میں ڈالتا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کتنا مہذب معلوم ہوتا تھا, صحیح, اور دایاں جوتا بائیں پاؤں میں اور بایاں جوتا دائیں پاؤں میں. اور شاہ صاحب نے کہا کہ ہر پیغمبر اس کو اللہ تعالیٰ نے نقائص سے حتی الوسع معصوم پیدا کیا. اور فرمایا کہ یہ دیکھیے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ذیابیطس اور شوگر کا مریض ہوں, ذیابیطس اور شوگر کا مریض ہوں, اور شوگر کے مریض کے لیے کبھی کبھار میٹھے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو میں اپنے ویسکٹ کے ایک جیب میں مٹی کی ڈلیاں تاکہ اسی سے میں استنجا کر سکوں, اپنے کو خشک کر سکوں, اور دوسری جیب میں گڑ کی ڈلیاں وہ رکھا کرتا ہوں, کبھی کبھار مجھے خبتی ہو جاتی ہے تو میں گڑ کے بجائے مٹی کو کھا لیتا اور مٹی کے بجائے گڑ سے استنجا کر جاتا ہوں. اور شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ پھر مزید لکھتا ہے کہ بیماری نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ کبھی کبھار میں ایک دن رات میں 100 بار پیشاب کر جاتا. تو شاہ صاحب نے اپنا تبصرہ کر دیا کہ میں نے جب یہ ازالۃ الاوہام میں پڑھ لیا, اس کی کتاب ہے, کہ جب یہ حوالہ پڑھ لیا کہ 100 بار پیشاب, تو میں تو شک میں پڑ گیا تھا کہ انسان کا بچہ تھا یا قادیان کی میونسپلٹی کا واٹر ٹینک تھا. شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں زبردست فراست دے دی تھی. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو خدا کا بندہ ہے, ہر پیغمبر ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوا کرتا ہے, ہر پیغمبر بلا واسطہ, یعنی جبریل امین تو صرف ایکسچینج ہے لیکن اس کے اصل استاد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس نے کہا کہ یہ خدا کا بندہ تو اسکول میں ہندو کے بھی شاگرد رہے, عیسائی کے بھی شاگرد رہے, مسلمان کے بھی شاگرد رہے, مختلف لوگوں کے شاگرد رہے, اور آپ نے کہا کہ پیغمبر دنیا کا ذہین ترین انسان ہوتا ہے, اور یہ بدبخت تو 5ویں جماعت میں 4 بار فیل ہو چکا تھا. اور شاہ صاحب نے ایک بار یہ تقریر کی تو فرمایا کہ رات خواب میں مرزا جی سے ملاقات ہو گئی, تو مرزا جی نے کہہ دیا کہ شاہ صاحب خدا کا خوف کرو, کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, میں خدا کا نبی ہوں, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو شاہ صاحب فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ ارے بھائی آپ خدا کے نبی ہیں, ہر نبی نے آنے والے نبی کا اتھا پتہ دے دیا کہ میرے بعد پیغمبر آنے والا ہے ایسا ایسا ایسا, تو آپ کا کوئی اتھا پتہ تو ہمیں معلوم نہیں. اس نے کہا آپ کے قرآن میں ہے, کہاں ہے جی؟ اس نے کہا سورہ اصف میں, سورہ اصف میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, سورہ اصف میں کہ حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا کہ میرے بعد پیغمبر آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسے کہہ دیا ارے بھائی آپ تو غلام احمد ہیں, آپ غلام احمد, تو اس نے کہا یہ میرا غلام لفظ اضافی ہے, والدین نے حماقت کی ہے میرے ساتھ غلام کا لفظ لگا دیا ہے, ورنہ میں ہی احمد ہوں. تو شاہ صاحب کا نام تو عطا اللہ تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ کا غلام اضافی ہے والدین کی حماقت کی وجہ سے تو میرا لفظ عطا بھی اضافی ہے, آپ بغیر غلام کے احمد تو میں بغیر عطا کے اللہ مجھے مانتے, ختم نبوت کے مسئلے میں. اور شاہ صاحب اللہ تعالیٰ مرقد کو منور بنا دے. علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے حوالے سے بھی 4 مذاہب, ایک مذہب یہودیوں کا ہی از گون فار ایور, دوسرا عیسائیوں کا کہ کروسیفائیڈ کر دیا گیا پھر زندہ کر کے آسمانوں پر لے جایا گیا, چوتھا مذہب قادیانیوں کا سیم ٹو ڈیٹ آف جوز, اور چوتھا مذہب یہ مسلمانوں کا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ یقینا, کہ نہ انہوں نے قتل کر دیا ہے اور نہ صلیب پر چڑھا دیا ہے, کیونکہ وہ خود بھی آپس میں ان کے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تلوار لگا کر اسے قتل کر دیا گیا, تلوار سے اس کا سر علیحدہ کر دیا گیا. دوسرا طبقہ عیسائیوں کا کہتا ہے کہ نہیں اسے کروسیفائی کر دیا گیا, صلیب پر چڑھایا گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سینزل فیکم ابن مریم, مسلم شریف کی حدیث کتاب الایمان کی, سینزل فیکم ابن مریم, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کا نزول یہ مسئلہ اور یہ ایشو ہے تواتر سے ثابت, تواتر, اور تواتر سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے اس سے انکار کفر ہو جاتا ہے, اجماعی مسئلہ ہے امت کا. تو یہ تواتر سے ثابت ہے قرآنی نص اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار حدیث سے. حضرت امام العصر بخاری زمان محدث دارالعلوم دیوبند علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 2 کتابیں لکھی ہیں, اور علامہ انور شاہ کاشمیری وہ پہلے آدمی تھے جو بہاولپور کی عدالت میں, بہاولپور ایک مسلمان عورت اور قادیانی آدمی مسلمان تھا, نکاح کر گیا تھا عائشہ بی بی سے, ایک عورت تھی خاتون تھی مسلمان تھی, بعد میں وہ آدمی قادیانی بن گیا, اس کی عورت نے اس کے گھر کو چھوڑ کر عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ یہ تو کافر ہو گیا, کافر کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. صحیح, اب مسئلہ ایسا تھا اور انگریز کا دور تھا, انگریز کا اور عدالت میں مسئلہ, اور مسلمانوں نے زبردست اس پہ پلی لے لیا اور کہا کہ بھائی مسئلہ اتنا اہم ہے, مسئلہ اتنا عام ہے, وہاں پہ مرزا بشیر الدین محمود بھی آ رہے ہیں اور ان کے سارے مناظر آ رہے ہیں. تو علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بڑے نحیف و نظار, اور بالکل یعنی جب بخاری پڑھانے کے لیے دارالعلوم میں بھی آتے ڈابیل میں تو اسے اسٹریچر پر لا کر لایا جاتا اور حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ جاتے, 2 گھنٹے درس دے رہے تھے. تو مسلمان علماء نے فیصلہ کر دیا کہ جب تک امام العصر نہیں آئیں گے یہ مسئلہ آرگیو کرنا عدالت میں یہ کسی اور کے دل گردے کی بات ہے نہیں, تو حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ سے علماء نے رابطہ کر لیا. اس نے کہا محمد کی ناموس کی بات ہے، اگر میں مرتا بھی ہوں تو جاؤں گا ضرور. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نحیف و نزار حالت میں آئے، اور ایک ہی دن 4 گھنٹے مسلسل مسئلہ ختم نبوت پر اس نے تقریر کی، حتیٰ کہ ججز جتنے سارے اس کے لیے فل بنچ وہ ریفرنس ہو رہا تھا، تو تمام ججز نے اتفاقی فیصلہ کر دیا کہ واقعی قادیانی کافر ہیں، کوئی مسلمان عورت ان کی بیوی نہیں رہ سکتی. بات ذہن میں آ رہی. تو اب قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس کے وفات کے حوالے سے کتنے مذاہب؟ 4 مذاہب. شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسری کتاب آپ نے لکھی ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اردو میں ہیں، نام اس کے عربی کے ہیں، اردو میں لکھے گئے ہیں، اور پھر مختلف زمانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا. اب جو افریقی عدالت میں جو ہمارے علماء آئے اور انہوں نے تعاقب کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو اپنا فیلڈ اپ افریقہ میں بنا دیا ہے، وہ سادے لوگ ہیں، تو علماء نے جو تعاقب کر دیا، بس حضرت شاہ صاحب کے 2 کتابوں ہی کو پلی بنا دیا، اور افریقہ کی غیر مسلم عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں یہ جو کچھ بھی ہوں گے ہوں گے، لیکن کم از کم اس جیسے نہیں جو یہ لوگ آئے ہیں. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح اور عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، بڑی بہترین کتابیں ہیں. اور شاہ صاحب تو وہ آدمی تھے کہ علامہ اقبال دہری ہو گئے تھے، داری ہو گئے تھے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شاہ صاحب کی ایک دید نے پھر واپس مسلمان بنا دیا، اور فلسفے کے جس مسئلے نے میرے ایمان کو بگاڑ کے رکھا تھا، اور جس کے لیے میں نے خصوصی سفر کی تھی لندن کی، اپنے استاد کے پاس آیا کہ یہ مسئلہ سمجھائیں، وہ بھی نہ سمجھا سکا، وہ گتی نہ سلجھا سکے. لیکن جب انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے، اور میاں صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ شاہ صاحب آئے ہیں، آپ آئیں ملاقات تو کریں، جاتے ہی علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو دل کی دنیا بدل گئی، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ الذین اذا ذکر اللہ کے اہل اللہ وہ ہوتے ہیں کہ چہرے پر نظر پڑتے ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور آدمی کو خدا یاد آ جاتا ہے. اور پھر میں احترام سے بیٹھ کر اور شاہ صاحب کے سامنے فلسفے کا وہ مسئلہ، تو وہ کہتا ہے کہ دیوبند کے اس بوریا نشین نے 5 منٹ کے اندر اس گتی کو ایسے سلجھا دیا کہ میں نے کہا کہ وہ یونیورسٹیوں میں تو ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو کہ وہ یونیورسٹی میں جو بیٹھے ہیں پتہ نہیں، وہ تو ان کے خاکے پاکے برابر نہیں ہے سلسلے میں. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا سینزل فیکم ابن مریم، کہ ابن مریم آپ میں نازل ہوگا قرب قیامت میں، کیا کرے گا؟ فیتزوج. میں نے کل کہہ دیا تھا کہ نکاح نہیں کی حضرت عیسیٰ نے پہلی والی زندگی میں، جب دوسرے بار آئیں گے نکاح کریں گے. ویولد لہ، بچے بھی پیدا ہوں گے اس کے. ولیکسرن الصلیب، یہ جو کراس کی نشانی ہے جو ان کا عقیدہ ہے، اس کے توڑنے کا حکم عام دے دیں گے کہ اسے ڈکلریشن جاری کریں گے کو ختم کر دیں، یہ غلط عقیدہ. ولیقتلن الخنزیر، پگ کے قتل عام کا حکم دے دیں گے کہ پگ کو ختم کر دیں. یہ بدبخت مجھے غلط طریقے سے اٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ کی محبوب رشتی علیہ الصلاۃ والسلام. ولیقتلن ولیضعن الجزیہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اسلام کا ایک حکم منسوخ ہو جائے گا، وہ منسوخ نہیں کرے گا، وہ نہیں منسوخ کرے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ٹائم لمٹ بنا دیا، بتا دیا کہ عیسیٰ کے آتے ہی یہ میرا حکم منسوخ ہو جائے گا. اور وہ یہ فاضل صاحب وہ کام کر رہے ہیں، فاضل صاحب بورڈ لگا رہے ہیں. اچھا، تو وَلَيَزَعَنَّ الْجِزْيَةَ، ابھی تو جب میدان جنگ میں مسلمان فوج چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت، اگر وہ قبول نہ کرے تو جزیہ اور ٹیکس کی دعوت کہ آپ لور ہینڈ ہو کے ہماری سپریارٹی تسلیم کریں، ہمیں ٹیکس دیا کریں، مکمل پروٹیکشن دیں گے آپ کو، اور آپ کو تمام رائٹ آف سٹیزن وہ بھی پرووائڈ کریں گے، اور اگر وہ بھی نہیں تو دن فائٹ. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امر اسلام و امر سیف، کہ یا اللہ کی دین اور یا پھر ولیزان الجزیہ، کہ جزیہ کا تصور وہ ختم کر دیں گے. تو آپ نیچے دیکھیے، قالت الملائکۃ یا مریم، یہ بات تو ویسے میں نے تفصیل بتا دی، اصل میں لفظ وجیہن پہ آنا چاہتا ہوں. کل کا ہے نا، تو لفظ وجیہن پہ آنا چاہتا ہوں. یا مریم ان اللہ یبشرک، او مریم تاکیق اللہ تعالیٰ جو بشروں کے بشارت دے دیتے ہیں آپ کو، بے کلمت من ہو، ایک کلمے کے حوالے سے، اپنی جانب سے ایک کلمے کی بشارت دے دیتے ہیں. اب کلمہ یہاں حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا، مینز کہ وہ روٹین پروسیس کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمہ کن کا اثر ہو کے وہ پیدا ہوگا. بے کلمت من حسم المسیح، اس کا نام ہوگا، ہاں المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسی ابن مریم اور مسیح، رات میں نے کہہ دیا تھا کہ مساحت یا سیاحت سے ہے تو اس کا کوئی گھر بار نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی گھر بار نہیں تھی، وہ کوئی گھر بار نہیں رکھتے تھے، بس دن بھر اور رات بھر جہاں بھی رات آئی وہاں بسر کی، جہاں بھی رات آئی بسر کی، اور صبح ہو کے پھر اٹھ گئے اور اللہ کی دعوت دینا شروع کر گئے، صحیح. اور دوسرا ہے مسیح کا معنی مبارک، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، اور بار بار اللہ مریم کا تذکرہ کر رہا ہے. ہمارے پٹھانوں میں ایک رواج ہے، پتہ نہیں آپ دوستوں کے ہاں ہے کہ نہیں ہے، اب ہم بھی ذرا ماڈرن ہو گئے تو رواج ہمارے سے بھی ختم ہو گیا، ذرا ماڈرن ہو گئے، ہم کبھی بیوی کو نام سے نہیں یاد کرتے، صحیح. آپ کے ہاں سندھ میں کیا ہے؟ یہی تھا، پنجاب میں بھی یہی تھا، کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو نام سے نہیں یاد کرتا، یاد نہیں کر، یہ ٹریڈیشن تھی، روایت تھی، ٹریڈیشن اور روایت تھی، پہلے سے چلے آ رہی تھی، اور یہ ٹریڈیشن اور روایت صرف پٹھانوں کی یا سندھی اور پنجابیوں کی نہیں تھی، جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں عربوں کا بھی یہ رواج تھا کہ وہ بیوی کو نام سے نہیں پکارا کرتے تھے، کہتے رہے یا ام فلان، بیٹے کا نام لے کر کہہ دیتے اور فلان کی والدہ، اور وہ کہہ دیتی اور فلان کے والد، یہی اور فلان کے والد. اب جو آدمی اپنی بیوی کا نام لیتے یا تو وہ خلاف مروت کام کرتے، یا نام لینا اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے کم از کم، ورنہ بیوی کو اللہ بیوی کو کوئی اپنے نام سے یاد نہیں کرتا. مفسر نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کریم بار بار مریم کا نام لے کر، مریم کا نام اسی ٹریڈیشن کو سہارا بنا کر لوگوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگی ہوگی لیکن کم از کم میری بیوی نہیں، ادروائز میں ان کو نام سے نہ پکارتا کہ یا مریم ہو، یا مریم ہو، یا مریم ہو، او مریم، او مریم، او مریم. اور دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کر کے رائٹ اوے کہہ رہتا ہے ابن مریم، کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، محمد کے ساتھ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن آمنہ و ابن عبداللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ ابن عمران، موسیٰ ہاں ابن عمران، ابراہیم کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس قال ابراہیم ابن آزر علی ابیہ اتتخذ اصناما، اب صرف ابراہیم پر اکتفا کر جاتا ہے، صرف یحییٰ پر اکتفا کر جاتا ہے، جسے نہیں کہتا کہ یا یحییٰ ابن زکریا خذ الکتاب بقوۃ، اور یحییٰ جو زکریا کے بیٹے ہیں کتاب کو مضبوطی سے تام لے، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ یحییٰ تھے، اپنا باپ بھی رکھتے تھے، زکریا ہوتا یا جو کچھ بھی ہوتا اس کا باپ تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ڈسپیوٹڈ تھا کہ یہ بیٹا ہے تو کس کا ہے، تو اللہ کریم نے بار بار کہہ دیا کہ صرف مریم کا ہے، صرف مریم کا ہے، صرف مریم کا ہے، نہیں یوسف نجار کا ہے اور نہ خدا کا ہے، تو اس لیے بار بار کہہ دیتا ہے کہ ابن مریم، ابن مریم، ابن مریم. جائز ہے، یہ میں ٹریڈیشن کی بات کر رہا تھا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن معبود اور یہ بت آلہا ہوتے، ما ورد ہوا تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے، وکل فیہا خالدون اور یہ عابد و معبود سارے جہنم میں ابد الآباد کے لیے پڑے رہیں گے. لہم فیہا زفیر، ان کے لیے جہنم کے اندر ہوگی قبیح قسم کی آواز، زفیر کہتے ہیں گدے کی آواز کو. لہم فیہا زفیر، یہ لوگ گدے کی طرح جہنم کے اندر ہوں کرتے رہیں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور یہ لوگ فیہا اس جہنم میں لا یسمعون، جہنم کی شور کی وجہ سے ایک دوسرے کو بھی نہیں سن سکیں گے. اب انہوں نے کہہ دیا اچھا جب معبود من دون اللہ جہنم میں ہوں گے تو عیسیٰ بھی ساتھ ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کہتے تھے کہ اچھا پھر تو آپ کے عیسیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کے گروپ کے جو عیسیٰ ہیں علیہ السلام وہ بھی ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ بھی تو ایک بڑے زمرے کے معبود بنے ہوئے ہیں، عیسائی تو اسے خدا بنا چکے ہیں. تو اللہ کریم نے رد کر دیا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنا تحقیق، وہ لوگ سبقت لہم کہ سابقاً ثابت ہو چکا ہے جن کے لیے منا ہمارے جانب سے الحسنا الجزا الحسنا بہترین جزا، جن کے لیے پہلے سے بہترین جزا ثابت ہے. تو آپ نے معبود بنایا اس نے تو نہیں کہا، آپ نے معبود بنایا اس نے نہیں کہا. اولئک غنام مبعدون، یہی لوگ جو میرے مقرب ہیں اگر آپ نے معبود بھی بنائے ہیں، عنہا مبعدون انہیں دوزخ سے دور رکھا جائے گا. کتنا دور؟ لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ نہیں سن سکیں گے دوزخ کے آگ کی خش خش کو بھی، اتنے دور رہیں گے وہ. لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتات انفسہم، اور وہ ہوں گے اس چیز میں جو ان کے دل چاہتے ہیں، خالدون ہمیشہ ہوں گے وہاں، جو جنت ہے. تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ یہاں ایک لفظ سے اللہ کریم انہی کے اعتراض کو ختم کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو وجیہ ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے معبودوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. تو ابھی اپنے سبق پہ آئیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا اور محکم تدبیر بنائی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف. وَمَكَرَ اللَّهُ کہ اسے کروسیفائی کریں, قتل کریں. وَمَكَرَ اللَّهُ اور محکم تدبیر بنائی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی نجات کے لیے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر بنانے والے ہیں. جب اللہ تدبیر کے مقابلے میں تدبیر بناتا ہے تو بہترین تدبیر کس کی ہوتی ہے؟ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ. اب یہاں سے وہ مصیبت ہے جو مرزا قادیانی نے اٹھائی ہے اسی آیت کو پلی بنا کر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مر گئے ہیں, کیونکہ توفی کا ایک معنی ہوتا ہے مروانا یا وفات پانا. ہم کہتے ہیں وفات پا چکا ہے وفا متوفی کا, میں آپ کو وفات کرنے والا ہوں, میں آپ کو وفات کرنے والا ہوں. انی متوفی کا اس لفظ کو ترجمہ بغیر چھوڑے کیونکہ اس پر ہم آ جاتے ہیں. انی متوفی کا میں آپ کی توفی کرنے والا ہوں. ورافعک الیہ اور اٹھانے والا ہوں آپ کا اپنی طرف. تو عیسائی اس کو پلی بنا کر کے اسے کروسیفائیڈ کر دیا گیا, پھر زندگی دے کر اسے اللہ نے اونچا بلایا, اوپر لے گیا, کیونکہ متوفی کا قرآن نے کہہ دیا پہلے اور ورافعک الیہ اس کے بعد. ورافعک الیہ اور میں اونچا لے جانے والا ہوں آپ کو اپنے پاس. ومتطہرک من الذین کفروا, ومتطہرک تطہیر کا معنی ہے نجات دینا. ومتطہرک اور نجات دینے والا ہوں آپ کو. من الذین کفروا ان لوگوں سے جو کفر کر چکے ہیں. وجاعل الذین اتبعوک اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کا. اتبعوک جو آپ کی کما حقہ اتباع کرے. فوق الذین کفروا ان لوگوں کے اوپر جو انکار کر چکے ہیں. الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم پھر میرے پاس آپ کا واپس آنا ہے. فاحکم بینکم میں فیصلہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان. فیما اس ایشو میں. کنتم فی تختلفون جس میں آپ تسلسل سے اختلاف کر رہے ہیں کہ بھائی عیسیٰ کا معاملہ کیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایشو ایک کنٹینیوسلی ڈسپیوٹڈ ایشو ہے سنس دی ویری برتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بما کنتم فی تختلفون اسے کہتے ہیں ماضی استمراری. اللہ کریم نے فرمایا قیامت میں یہ جو کنٹینیوس ڈسپیوٹڈ ایشو ہے میں نے ایکچوئل فیصلہ وہاں دینا ہے آپ لوگوں کے درمیان. تو یہ گویا وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ میری ایکسپریشن کو تو نہیں مان رہے کہ عیسیٰ کی ولادت کا مسئلہ کیا ہے, اس کے وفات کا مسئلہ کیا ہے. تو میں فیصلہ کیا کروں گا, جو جس نے میرے ایکسپریشن کو نہیں مانا اسے دوزخ میں ڈالنا ہے, انہیں دوزخ میں. فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون. اب آتے ہیں متوفی پر کہ متوفی کا لغوی معنی عربی ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے. انی متوفی کا اس کا لغوی معنی ہے قابضوکا میں آپ کا قبض کرنے والا ہوں, میں آپ کو پوزیس کرنے والا ہوں, میں آپ کو قبضے میں لینے والا ہوں, میں آپ کو کسٹڈی میں لینے والا ہوں متوفی کا. اور اسی سے عربی کا جملہ توفیت عنہ دینی میں نے اس سے اپنا قرضہ بھی تمام ہی واپس لے لیا, میں نے اس سے اپنا قرضہ تمام اپنا واپس لے لیا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ انی متوفی کا میں آپ کو روح اور جسد سمیت لینے والا ہوں واپس. انی متوفی کا کہ آپ کے کسی عضو اور آرگن میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی, اس طرح آپ کو اٹھاؤں گا. متوفی کا ایک معنی. متوفی کا دوسرا معنی کہ انی متوفی کا میں آپ کو سلانے والا ہوں. ورافعک الیہ اور اس حالت میں آپ کو اٹھانے والا ہوں آسمانوں پر. تو وہ جاگے ہوئے نہیں اٹھائے گئے, حضرت عیسیٰ کو اللہ نے سلایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سلا دیا, کوئی انجیکشن لگا دی خواب کی نیند اور گولیاں کھلائی, اللہ والی گولیاں, اس کے لیے گولیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے اسے سلایا اور سوئے ہوئے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا. سوئے ہوئے حالت میں جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہاں عالم ملکوتی میں پہنچ گئے تھے. متوفی کا اور یہ توفی کا خواب اور نیند والا مسئلہ ہم نے کہاں سے اٹھایا؟ پھر قاری صاحب کی ضرورت ہوگی, پھر قاری صاحب کی ضرورت ہوگی کہ آیت وہ قاری صاحب مجھے کہتا ہے کہ آپ نے قرآن کبھی یاد کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے قرآن کبھی یاد نہیں کیا. تو یہ کہتا ہے آپ کو سارا قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں لگتا کہ قرآن کہاں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کہاں, مجھے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا تو آیا اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم يمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. 24واں پارہ سورۃ, 24واں پارہ میرے خیال میں ہے سورہ مومن. اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت في منامها. اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے الانفس روحوں کو, حین موتها اس کے نیند کے وقت, اس کے نیند کے وقت اللہ تعالیٰ روح کو کنٹرول کر دیتا ہے, مینز اس کو سینسلیس بنا دیتا ہے, ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ اسے سینسلیس بنا دیتا ہے. تو توفی کا معنی ہے سلانا, توفی کا معنی ہے یا سلانا. تو یہاں متوفی کا معنی انی متوفی کا, میں آپ کو سلانے والا ہوں, ورافعو کا الیہ, اور پھر آپ کو اٹھاؤں گا, آپ کو جاگے ہوئے نہیں اٹھاؤں گا تاکہ آپ کی تکلیف نہ ہو. آدمی یہاں وہ کائیں کیا خبا اور گولی کیا ہے, ڈائزپام, ڈائزپام 5 ملی گرام وہ ایک ڈال دیں نیو یارک سے فلائٹ کر کے تو اٹلانٹک کو پار کر کے اسے پتہ نہیں لگ جائے گا, وہاں فرینکفرٹ میں جب لینڈنگ کرے گی تو پھر بھی پتہ لگ جائے گا پہنچ گئے جی. صحیح, اٹلانٹک کی مصیبتوں سے نجات مل گئی. جتنا سارا فلائٹ کر رہا ہے کہ بھائی ابھی گر جاتا ہے اور ابھی گر جاتا ہے, اور وہ کیا ہے وہاں وہ ٹرائی اینگل جو جہاز کو ہڑپ کر جاتا ہے, برمودا ٹرائی اینگل. تو برمودا ٹرائی اینگل کا تصور تو آدمی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے کہ اس کو لگتا ہے اٹلانٹک میں, اٹلانٹک میں. تو جو جہاز کو کہا جاتا ہے, شپ کو بھی کہا جاتا ہے اور کبھی اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی گیس نکلتا ہے اور جہاز پہ آگ لگ جاتی ہے, کیا ہو جاتا ہے. وہ میرے ایک آرٹیکل پڑھ لیا ہے, ابھی ذہن میں نہیں کیا ہے. اچھا ہاں, تو ابھی آدمی اگر 5 ملی گرام ڈائزپام کہاں کہاں, جب ابھی جہاز میں وہ جا رہا ہے, ایمبارک کر رہا ہے تو بس مینز کہ برمودا اور اٹلانٹک اور سب کچھ کو کراس کر کے پتہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے سلایا کہ سرے سے پتہ ہی نہیں لگے کہ کہاں سے آئے, کس راستے سے آئے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى, اور جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو, انی متوفی کا, کہ میں آپ کو سلانے والا ہوں, ورافعک الیہ, اور آپ کو اوپر اٹھانے والا ہوں اپنے پاس, ورافعک الیہ, اور آپ کو اوپر اٹھانے والا ہوں. یہ دوسرا ترجمہ ہم نے کر دیا, صحیح. پہلا ترجمہ ہم نے کر دیا کہ میں بے تمام ہی آپ کو اٹھانے والا ہوں, کہ آپ کے کسی آرگن کو بھی فرق نہیں پڑے گا ان کی سازشوں کی وجہ سے, ایک. دوسرا ہی کہ سلا کر آپ کو لے جانے والا ہوں. اور تیسرا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ, جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے کہہ دیا او عیسیٰ, انی متوفی کا, میں آپ کو کنٹرول کرنے والا ہوں, عن شہواتک, آپ کے لسٹ اور ڈیزائر ختم ہو جائیں گے. دنیا میں تو آدمی کے ساتھ بڑے سارے بہت سارے لسٹ اور ڈیزائر ہوا کرتے ہیں, اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لسٹ اور ڈیزائر وہاں کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ کوئی لسٹ اور ڈیزائر باقی نہیں رہا, وہ ملکوتی دنیا کا ایک فرد بن گیا ہے, ملکوتی عالم کا ایک فرد بن گیا. تو جبریل امین کے کیا شہوات ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور جبریل کے ساتھ تو اس کی مناسبت بھی ہے پونک والی, جبریل کے ساتھ تو حضرت عیسیٰ کی مناسبت ہی پونک والی, تو اسی پونک نے تو اسے اوپر بلا لیا, اسی نسبت نے تو اسے اوپر بلا لیا عالم ملکوتی میں, اور وہی نیچر اس میں ڈیولپ ہو گیا. وہاں واپس جب نیچے عالم میں آ جاتا ہے تو یہاں پھر وہ ناسوتی نیچر ڈیولپ ہو جائے گا اس کا. اور حضور نے تبھی فرمایا کہ فیتزوج ویولد له, تبھی تو نکاح کرے گا اور ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے. ری پروگرام کر دیا یہاں, کوئی جس نکال دی انی متوفی کا, کیونکہ وہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حیات عیسیٰ پہ بات کر رہے تھے مرزا قادیانی کے موقف کو رد کرتے ہوئے, مرزا قادیانی کے موقف کے, تو مرزا بشیر الدین محمود نے ایک اپنے بیان میں کہہ دیا کہ جو عطا اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں, زندہ ہے, قرب قیامت میں آ جائیں گے, تو وہ آسمان میں کیونکہ وہ تو بدبخت لوگ ہیں اور بکواس کرتے رہتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ وہ وہاں جب اسے پیشاب آ جاتی ہے اور بہانا جاتا ہے تو وہاں اس کا کیا کرتا ہے؟ مرزا بشیر نے کہہ دی کہ جب حضرت عیسیٰ کو پہانے اور پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے تو چوتھے آسمان پر وہ وہاں کیا کچھ کرتا ہے, پیشاب اور پہانے کا, جب وہ اس کی جگہ نہیں ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی تقریر میں کہہ دیا کہ ارے مرزا جی جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو پشاور پخارے کا کیا کچھ کرتے تھے؟ وہاں تو ماں کے پیٹ کو اور وم کو تو آپ نے گندگی کا ڈھیر بنایا ہوگا، وہاں کیا کچھ کرتے تھے؟ شاہ صاحب کو اللہ نے زبردست رحمت دی تھی، وہ تو ایسا ان کا جواب پتھر سے لگا رہے تھے. فَإِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں متوفی کا، آپ کو شہوات سے کنٹرول کرنے والا ہوں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنے پاس. تیسری چوتھی تفسیر، اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ واو جسے حرف عطف کہتے ہیں عربی گرامر میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف. اب ایک آدمی کو آپ بہت ساری ذمہ داریاں دے دیتے ہیں کہ آپ آج ذرا سٹور پر جائیں، کچھ گروسری خریدیں گے، اور پھر آپ پھر کا لفظ ختم کر دیں، اور کا لفظ لگا دیں، آپ سٹور پہ جا کے گروسری خریدیں گے اور گاڑی کو بھی ٹھیک کر دیں گے، اور وہ اسپتال کا ایک مسئلہ بھی ہے اور انشورنس کا ایک مسئلہ بھی ہے، آپ نے ڈھیر ساری ذمہ داریاں دے دی. اب آپ نے تو ایک تدبیر سے، ایک ترتیب سے ذکر کر دی آپ نے، ایک ترتیب سے، لیکن ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو ڈو اٹ ان دی سیم ترتیب اور ان دی سیم سیریز، نہیں. یعنی اس نے یہ چار پانچ کام جو آپ نے اسے دیے ہیں، یہ چار پانچ کام کرنے ہیں، کس کو پہلے کرتا ہے اور کس کو بعد میں کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ واو، یہ عربی میں مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا. مطلق جمع کے لیے کہ عیسیٰ کے ساتھ اللہ کریم نے کیا کچھ کرنا تھا اور کیا کیا کیا کرنا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو وفات بھی کرنا ہے اور اپنے پاس بھی لانا ہے، اور آپ کو میں نے ان سے نجات بھی دینی ہے، اور آپ کو میں نے ایک عظمت بھی دینی ہے، اور تمام آپ کے تابعین کو اور آپ کے اتباع کو، آپ کے کافرین کے اوپر مقام بھی دینا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کر دی. اب کون سا کام کب ہوگا؟ کون سا کام کب ہوگا جس سیریز میں اللہ نے ذکر کر دیا ہے؟ نہیں. یعنی چار کام اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ آپ پہ یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا. تو آپ کو نجات مل گئی، یہ آ گیا، صحیح، آپ کو اوپر لے جائے گیا، یہ آ گیا. آپ مریں گے، یہ بھی آ جائے گا، یہ بھی آپ کے اوپر آ جائے گا. کیونکہ واو یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، جمع کے لیے ہوتا ہے. تو آپ یاد رکھیں، یہ چوتھی تفسیر. اور نیچے، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، تو یہ تو اس آیت میں ہم نے تفسیر کر دی، آیت کی تفسیر، اور اسی کی تائید کا ہے تو ڈیر سارے احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حد تواتر تک جا پہنچے ہیں. کس تک پہنچے ہیں؟ حد تواتر تک. تواتر کا معنی کہ حدیث کو اتنے سارے روات نے مختلف مواقع پر روایت کیا ہے، اتنے سارے روات نے، کہ ان کی تعداد 50-60 سے زیادہ ہے. تو محدثین کے نزدیک جب تعداد روات 50-60 سے آگے تجاوز کر جائے تو حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے. اس حدیث سے انکار کرنا ایسا ہوتا ہے جس طرح قرآن کریم کی آیت سے انکار ہو. تو قرآن کریم کی کسی آیت سے انکار کیا ہوتا ہے؟ کفر. تو اس متواتر حدیث سے انکار بھی کیا ہوتا ہے؟ کفر ہی فائدہ کرتا ہے. تو یہ دوسری اور تیسری بات. اب چلیے سورہ المائدہ پر، نیچے 153 سے لے کے لیجیے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، 153 سے، یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ نازل کیجئے ان پر مکتوب ریٹن کتاب آسمان میں سے. یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ دو آیتیں نازل ہو گئی، سورت نازل ہو گئی، وربلی اور اورلی نازل ہوا کرتا ہے، جبکہ روٹین یہ ہے کہ کتاب نازل ہوتا ہے. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب لے آئیے. فقط سالوم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا زبردست دکھ ہو گیا کہ یہ کیا خبیث لوگ ہیں. تو اللہ کریم نے تسلی دی کہ فقط سالوم موسیٰ اکبر من ذالک، انہی لوگوں نے، ان کے آبا و اجداد نے تو موسیٰ سے سوال کیا تھا اس سے بھی بڑا. آپ سے تو صرف کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا. فقالوا ارنا اللہ جارتاً، موسیٰ سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں خدا دکھائیے، کہ موسیٰ کے مسئلے میں تو اس سے بھی آگے تھے. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، واقعہ بقرہ میں گزر گیا تھا. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، اور پکڑ لیا انہیں آسمانی تندر نے، تندر بولٹ نے، ان کے اس ظالمانہ سوال پر. ثم اتخذوا العجلہ، اور پھر دیکھیے انہوں نے بچڑے کو الہ بنا دیا تا بعد اس کے کہ آ گئے ان کے پاس البینات واضح احکام فافونا غن ذالکا پھر بھی ہم نے درگزر کر دیا و آتینا موسیٰ سلطان مبینا ہم نے دے دیا تا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر قوت ورفعنا فوقهم الطور ہم نے اوپر اٹھا دیا ان کے الطور کو ہتور بمیثاقهم ان کے محکم وعدے کی وجہ سے وقلنا لهم ادخلوا الباب وہ تفصیلیں جو بقرہ میں گزر گئی ہے تو اللہ کریم صرف اشارہ دے رہا ہے کہ بقرہ میں تفصیل گزر گئی ہے وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ داخل ہو جائیے آپ اس شہر کے دروازے میں سجدن اور عبادت کیجئے اللہ کے وقلنا لهم اور ہم نے کہہ دیا تھا وہاں کتنی تفصیل تھی یہاں بس صرف پیرس لگا رہا ہے وقلنا لهم ہم نے ان کے آباؤ اجداد سے کہہ دیا تھا لا تعدوا فی السبت کہ سیٹرڈے کو آپ فشنگ کی ظلم نہ کیجئے واخذنا منهم میثاقا غلیظا ہم نے ان سے محکم وعدہ لے لیا تھا فبما نقضهم ميثاقهم ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے وکفرهم بآیات اللہ اور ان کے کفر کی وجہ سے جو انکار کر رہے تھے اللہ کی آیات سے وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور ان کے قتل کی وجہ سے جو انبیاء کو وداؤٹ اینی جسٹ کا شہید کرتے رہے وقولهم اور ان کے اس بات کی وجہ سے قلوبنا غلف کے ہمارے دل وہ حکمت سے بھرے پڑے ہیں ہم کو آپ کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں بل تبع اللہ علیہا بکفرہم ہاں وہ بڑے پڑے تھے غلاظت سے بل تبع اللہ نے سیل لگا دیا ہے ان کے سیل لگا دیا تھا ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون الا قلیلا یہ ماننے والے نہیں یہ جاہد لوگ ہیں یہودی ہیں کیا ہیں یہودی ہیں یہودی کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ایگو کے حوالے سے ہر بات کو رد کرتے ہیں کہ نہیں مانتے یہودی عنادی وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے قول کی وجہ سے کون سا قول عَلَى مَرْيَمَ مریم پہ قول کر دیا تھا بہتان الْعَظِيمَ ایک بڑے بہتان کی کہ یوسف نجار کے ساتھ زنا کر چکی ہے معاذ اللہ وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس خبیث قول کی وجہ سے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے یہ قول ان کا بہت بڑا خبیث ہے رسول اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں تو اللہ جواب دے رہا ہے کہ وما قتلو نہ تو اسے قتل کر دیا وما صلبو نہ اسے صلیب پر چڑھایا ولیکن شبہ لہم لیکن ان کو اشتباہ میں ڈال دیا گیا ہے کنفیوژن میں ڈال دیا گیا ہے ولیکن شبہ لہم یہی وہ چیز تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ شبہ کا کہ کسی آدمی پر اس کی صورت ڈال کر ان کو کروسیفائی کر دیا نو نٹ ایٹ آل ولیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان کو دماغی طور پر کنفیوز کر دیا اس مسئلے میں ولیکن شبہ لہم لیکن ان کو اشتباہ میں ڈال دیا گیا وان الذین اور تاکہ وہ لوگ اختلفوا فیہ جو اختلاف کر چکے ہیں عیسیٰ کے معاملے میں کہ قتل کیا گیا ہے صلیب پر چڑھایا گیا ہے قتل کیا گیا ہے پھر زندگی دے دی گئی ہے اس کے جسے کو نہیں اس کے روح کو اوپر چڑھا دیا مختلف مذاہب ایسے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن سے ہٹ کر جو لوگ اختلاف کرتے ہیں لفی شک مل ہو وہ شک میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں مالہم بے مل علم جو عقیدہ بھی اپنائے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا اس عقیدے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں الا اتباع الظن صرف امیجینیشن ہے جو انہوں نے اپنا تصور بنا دیا ہے الا اتباع الظن وما قتلوا یقینا اور نہیں قتل کیا اللہ حضرت عیسیٰ کو بالکل بر رفع اللہ الیہ بلکہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاں وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں اور حکمت والے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد والی و اصحاب اجمعین مرجعکم پھر میری جانب مرجعکم آپ کا واپس لوٹ کے آنا ہے آپ سارے لوگوں کا فاحکم بینکم اسے کہتے ہیں انذار ثم الی مرجعکم اس آیت کی موضوع ہے انذار ڈرانا ثم الی مرجعکم پھر میرے جانب واپس لوٹ کے آنا ہے فاحکم بینکم میں فیصلہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان فیما کنتم فی تختلفون ان چیز کے متعلق جس میں آپ کانٹینیوسلی اختلاف کر رہے ہیں تو کانٹینیوسلی لوگ اختلاف کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت میں اور حضرت عیسیٰ کی وفات میں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو قرآن والا عقیدہ اپنائے گا ان کا موقف وہ برتر موقف ہوگا دنیا میں قیامت تک اور پھر آخرت میں فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ میں فیصلہ کروں گا کہ حقیقت کیا تھی اَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اب یہاں کفر سے مراد اس کانٹیکسٹ میں جو قرآن کے بیان کردہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں عیسیٰ کے متعلق جو حقائق اللہ نے بیان فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا میں انہیں عذاب دینے والا عذاب دوں گا عذاب سخت پہ دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ مال من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی سپورٹرز من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی سپورٹر اور ہیلپرز وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اب یہ ہے تبشیر میں نے کہہ دیا کہ اللہ کریم ایمان والے مسئلے کو ہمیشہ بیلنس رکھتا ہے الایمان بین الخوف والرجا جو حدیث شریف میں آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان خوف اور اللہ کی رحمت پہ بھروسے کے درمیان چلتا رہتا ہے اللہ سے خوف کتنا ہونا چاہیے بے انتہا لیکن اللہ کے رحمت پہ بھروسہ کتنا وہ بھی بے انتہا جب آپ اس کے درمیان جاتے رہیں گے تو آپ بیلنس ہوں گے اور اگر آپ صرف ڈر گئے تو پھر بھی کسی کام کے نہیں رہے کیونکہ ڈرے ہوئے آدمی اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور اگر آپ صرف رحمت پہ بھروسہ کر گئے تو ہنوز دلی دور اس والا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ ابھی دلی دور ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہوئے اور جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے دلی کو قبضہ کر دیا کہ جب آپ رحمت پر اتنا بھروسہ کرتے جاؤ گے جی کہ اللہ کے رحمت پر بھروسہ ہے تو اپنے آپ کو دوزخ میں پاؤ گے کیونکہ آپ نے کوئی حرکت کرنی نہیں اس لیے اللہ کریم جہاں بھی انذار کا ذکر کرتا ہے تو رائٹ اوے اس کے بعد تبشیر کہ نہیں صرف ڈرنے والی بات نہیں میرے پاس جنت بھی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی اب صالح عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے تو دو ڈیفینیشنز ہیں اس کے ایک تعریف عمل صالح کی وہ جو ایمان کا تقاضا ہو کہ عمل صالح ہر وہ کردار ہے جو ایمان کا تقاضا ہو جو چیز ایمان کے تقاضوں کے منافی ہو چاہے ساری دنیا اس کے متعلق ہے کہ یہ اچھا عمل ہے ایمان اسے اچھا عمل نہیں کہتا صحیح ہے یہ تو ڈیفینیشن کی حد سے لیکن اس کے سائنز کیا ہیں نشانیاں کیا ہیں کہ یہ عمل عمل صالح ہے کہ یہ عمل عمل صالح ہے اس کے لیے بہترین پروف یہ ہے کہ پیغمبر نے اس کے متعلق کیا پیغمبر کی جماعت نے کیا پیغمبر نے کیا اور پیغمبر کی جماعت صحابہ کرام نے کیا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا کہ ہوا ما انا علیہ و اصحابی کہ صراط مستقیم زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو میں نے اپنایا اور میرے صحابہ نے اپنایا تو ہوا ما انا علیہ جس راستے پر میں جا چکا ہوں اسے کہتے ہیں سننا اسے کیا کہتے ہیں سننا اور جس پر میرے صحابہ جا چکے ہیں تو اسے کہتے ہیں الجماعہ صحیح ہے تو صراط مستقیم اہل السنہ والجماعت والا راستہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی فَيُوَفِّيهِمْ پورا پورا دیا جائے گا ان کو اجورہم ان کے اجر وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو اب ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے شریعت میں ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے تو لغوی اعتبار سے ظلم نام ہے کس چیز کا وضع شیء فی غیر محلہ کسی بھی بات کو نامناسب موقع پر کہہ دے جانا کہنا یا کسی عمل کو نامناسب وقت پر کرنا یا کسی نامناسب عمل کو کرنا اس کو ظلم کہتے ہیں عمل نامناسب ہو یا عمل کرنے کی جگہ نامناسب ہو عمل کرنے کی جگہ نامناسب ہو یا بات اس کا محل نہ ہو اس کا جگہ نہ ہو بات کرنے کا بات ٹھیک ہے لیکن وہ کہنے کی جگہ نہیں تھی وہ کہنے کی تو آپ ظلم کر رہے ہیں کہ بات ٹھیک ہے بات غلط نہیں ہے لیکن جو جگہ ہے وہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں وہاں اس بات کے کہنے سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا صحیح ہے تو اسے کہتے ہیں ظلم تو تین چیزیں میں نے کہہ دی ایک یہ کہ عمل نامناسب ہو وہ ظلم ہے دوسرا یہ کہ عمل ٹھیک ہے لیکن وہ کرنے والی جگہ نہیں ہے صحیح ہے اور تیسری بات اب نماز والا عمل یہ تو ٹھیک عمل ہے نماز والا عمل یہ ٹھیک عمل ہے لیکن اگر آدمی گندگی کے ڈھیر پہ مصلی بچھا اور وہاں نماز پڑھنا شروع کر تو یہ عدل ہوگا یا ظلم یہ ظلم ہوگا بس اب ابھی آپ کو ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ عمل ٹھیک ہے لیکن جگہ اس کی ٹھیک نہیں بات ٹھیک ہے لیکن جگہ اس کے لیے مناسب نہیں وہ حکمت عملی کا تقاضا نہیں تھا وہ بات وہاں کرنے کی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. اب ظلم یہ مختلف مدارج ہوتے ہیں اس کے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر اگر اللہ نے چاہا اور ہمیں توفیق ملی اور رہے سارے انشاءاللہ، تو اس کے بعد بخاری شریف شروع کریں گے، تو کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے چپٹر باندھا ہوا ہے باب ما جاء فی کفر دون کفر وظلم دون ظلم، کہ کفر کے بھی مراتب اور درجات ہیں اور ظلم کے بھی مراتب اور درجات ہیں. بڑے ظلم سے آپ نیچے آتے جاؤ گے یا نیچے ظلم سے اوپر چڑھتے جاؤ گے، کفر کے بھی درجات ہیں اور ظلم کے بھی درجات ہیں. ذالک نتلو علیک من الآیات، اسے پھر لکھیں، اس آیت کا عنوان ہے اثبات الرسالہ، اثبات الرسالہ، رسالہ کا اثبات، یہی جو حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ نے تفصیل بیان فرمائی. ہاں یہ آپ جیسے ان ایجوکیٹڈ آدمی کے بیان کرنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سارے لوگ جانتے ہیں. جب آپ نے اتنے حقائق بیان فرمائے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، صداقت الرسول یا اثبات الرسالہ جو بھی آپ تعبیر کریں. صداقت الرسول کا معنی کہ رسول صادق، اثبات الرسالہ کہ یہ رسالت ثابت ہے. ذالک نتلو علیک من الآیات، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ جہاں رسول صادق ہو تو قرآن صادق ثابت ہو جاتا ہے، اور جہاں قرآن صادق ثابت ہو جائے تو وہاں، تو میں نے کہا یہ دونوں موضوعات قرآن کے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، یہ دونوں موضوعات آپس میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی نبی کو ہم سچا مانے اور اس کے قرآن کو جھوٹا مانے، انا للہ، یا یہ کہیں کہ قرآن یہ تو صادق کتاب ہے لیکن اس کا لانے والا محمد جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچا آدمی نہیں تھا، اس میں کوئی مناسبت نہیں. ذالک یہی بات ہے، نتلو علیک من الآیات، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی آپ پر، من الآیات قرآن کریم کے آیات میں سے، والذکر الحکیم، والذکر الحکیم، ذکر الحکیم means کہ وہ کلام which is full of wisdom، وہ کلام which is full of wisdom کہ وہ wisdom سے بری ہوئی کلام ہے، وہ دانائی سے اور حکمت سے بری ہوئی کلام ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اب یہ رد ہے نصارہ نجران پر یا مطلق کرسچینز پر کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو کیوں معبود بنا دیا ہے. آپ اس شبہ میں پڑ چکے ہیں کہ وہ والد نہیں رکھتے اس لیے وہ خدا ہو سکتے ہیں، وہ خدا اس لیے ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو چکا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ الوہیت کی دلیل ہے کہ عیسیٰ اس وجہ سے خدا ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں وہ پیدا ہوا، اس کا کوئی باپ نہیں اور وہ پیدا ہوا، تو پھر یہ دلیل، یہ تو حضرت آدم کے اندر اس سے بدرج اتم موجود ہے، اس کا تو نہ والد ہے اور نہ والدہ ہے، پھر اسے آپ لوگ خدا کیوں نہیں مانتے، اسے کیوں معبود نہیں مانتے؟ ایک بات، اور دوسری بات کہ اس گروپ پہ رد ہے، اس گروپ پہ رد کر رہے ہیں جس گروپ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا نہیں ہو سکتے، اس کا ضرور بضرور کوئی والد ہونا چاہیے. تو کسی نے یوسف نجار کو بنا دیا، اور کسی نے، تفصیل تو میں نے کل بتا دی، کسی نے یوسف نجار کو اس کا والد بنایا جو اس کے خالو تھے، اور کسی نے اللہ کو اس کا والد بنایا، یہ سن آف گاڈ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا والد نہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی والد ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے تو اس ایک والد ڈھونڈو گے، لیکن حضرت آدم کے لیے تو سات والدہ بھی ڈھونڈنا ہے، کہ اس کا تو نہ والد ہے اور نہ والدہ ہے، اور یہ چیز آپ کے نزدیک ثابت بھی ہے، آپ بھی اسے مانتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آیت میں دو عقیدوں کا رد کیا جا رہا ہے. کون کہہ سکتا ہے ان عقیدوں کو جس انداز سے میں نے بیان کر دی؟ نہیں، جو تفصیل میں نے بیان کر دی کہ پہلے والے بات میں نے یہ کر دی کہ کس چیز کا رد کر رہے ہیں، عیسیٰ کی الوہیت کی رد کر رہے ہیں، کہ عیسیٰ الہ نہیں، وہ معبود نہیں. آپ اس لیے معبودیت اور الوہیت کے شبے میں پڑ چکے ہیں کہ اس کا کوئی والد نہیں، یہ چیز آپ کو اس شرک پر لے گئی کہ اس کو خدا بنا دیا. تو اگر اس کا والد نہیں یہ خدا ہے تو حضرت آدم کو تو پھر ڈبل خدا ماننا ہوگا، اسے تو پھر خدا کی ٹو، وہ کیا ہوتا ہے ریاضی میں، میتھس میں، وہ اسکوائر، ہاں وہ اسکوائر، پھر تو حضرت آدم کو اسکوائر خدا مانے، کیونکہ اس کا تو اس کی تو والدہ بھی نہیں ہے. تو ایک حضرت عیسیٰ کی معبودیت کے شبے کو رد کرنا ہے، اور دوسرا حضرت عیسیٰ کے لیے والد کے ہونے کے شبے کو رد کر رہے ہیں، ہاں کہ یہ بغیر والد کے بیٹا نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی نہ کوئی والد ضرور ہونا چاہیے. تو کسی نے یوسف نجار کو بنا دیا یہودی اور قادیانیوں نے، اور کسی نے اللہ کو بنا دیا عیسائیوں نے. تو اللہ کریم نے فرمایا, اللہ کریم نے کہ اگر یہ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے, اس کے لیے باپ کی ضرورت ہے, تو حضرت آدم کے لیے کوئی خاتون بھی ڈھونڈنی آپ نے, اس کو والدہ کی بھی ضرورت ہے. صحیح. اب آپ کہہ سکتے ہیں کوئی آدمی, جس انداز سے میں نے کہہ دیا کہ دو شعبوں کا رد ہے, آپ کہیں لوہیت کے شعبے کا رد ہے, کس انداز سے؟ یعنی آپ یہ خدشہ محسوس نہ کریں کہ میں غلط بولوں گا. آپ غلط بولیں گے تو تصحیح ہوگی. اگر آپ کہیں کہ نہیں غلط نہیں بولنا, صحیح. ہمارے علماء جو ہمارے پاس آتے ہیں, قاری صاحب کو پتا ہے, یہ 500-700 علماء بیٹھے رہتے, وہ بھی اس طرح گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. میں ان کو اٹھا دیتا اور وہاں تو ہر عالم کے اوپر اتنا پریشر ہوتا کہ 600 علماء بیٹھے ہیں, ان کے سامنے میں کیا بکواس کروں گا. میں نے کہا کہ آپ غلط بولو گے تو تصحیح ہوگی, غلط نہیں بولو گے تو کوئی تصحیح نہیں ہوگی. تو آپ بولڈ ہو جائیں, بولنا شروع کر دیں. تو بولیں, یہ آپ میرے الفاظ کو جس طرح, جس آرگنائز انداز سے میں کہہ رہا ہوں, اسے آپ, کیونکہ ابھی آپ تفسیر کے طالب ہیں, ابھی آپ نشان نہیں, ابھی آپ تو آپ نے آرگنائز طریقے سے بات کرنی. یہ میرے الفاظ کو پک کر دیں سارے, کہ حضرت عیسیٰ کے الوہیت کے شبہ کو رد کرنا ہے, کہ لوگ اسے الہ بنا چکے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بغیر اب کے پیدا ہو چکے ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہو چکے ہیں, اور بغیر باپ کے پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہے, اس لیے بغیر باپ کے پیدا ہو. تو اللہ کریم نے رد کر دیا کہ پھر تو آدم کو اسکوئر بنانا ہوگا, خدا کی ٹو. ہم وہاں جو کہتے تھے, ہم کہتے الف کی دو جمع بی کی دو, الف کی دو جمع, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ایر اسکوئر ایر پلس ٹو اسکوئر, اور اے ریس پار تھری اینڈ پلس بی ریس پار تھری اور ریس پار فور. صحیح. تو پھر حضرت آدم کو تو ریس پار ٹو یا اسکوئر بنانا ہوگا, اس کی تو والدہ بھی نہیں. یہ ایک. دوسرا شبہ وہ یہ کہ نہیں, بغیر باپ کے بیٹا نہیں پیدا ہو سکتا, حضرت عیسیٰ کا ضرور کوئی باپ ہے. تو یہودیوں اور قادیانیوں نے یوسف النجار کو بنا دیا, اور عیسائیوں نے اللہ کو بنا دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس کے لیے باپ ڈھونڈنا ہے تو آدم کے لیے تو پھر والدہ کو بھی ڈھونڈیے, کیونکہ اس کی تو والدہ بھی نہیں تھی. ابھی بات ذہن میں آ گئی. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, تاکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی مثال اللہ کے نزدیک کا مثل آدم, وہ آدم کی سی مثال ہے, بلکہ آدم کی مثال تو اس سے بھی زیادہ یونیک ہے. اسے ہم عربی میں کہتے ہیں تشبیہ الغریب بالاغرب. قاری صاحب تو اپنی زبان میں لکھیں, تشبیہ الغریب بالاغرب, کہ ایک چیز صرف یونیک ہے اور دوسری چیز تو مچ مور یونیک ہے. حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ سٹرینج قسم کا کام ہے, لیکن اس سے زیادہ سٹرینج وہ تو حضرت آدم کی ولادت ہے. ہاں, سپر یونیک. تو وہ سپر یونیک ہے, ہمارے بھی نہیں کہتے ہیں تشبیہ الغریب بالاغرب. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب, خلقہ من تراب, بنا دیا اللہ تعالی نے اس کو من تراب, مٹی سے. خلقہ بنا دیا اللہ نے آدم کو من تراب, کس سے؟ مٹی سے. ثم قال له, اور پھر کہہ دیا اسے کن, ہو جا, فیکون, ہو گیا. فیکون وہ ہو گیا, کن اور یہی بات حضرت عیسیٰ کی تھی کہ یہاں والدہ موجود تھی, اللہ نے کہہ دیا. دیکھیے آپ پیچھے جائیے آیت نمبر 46 پر. قالت رب انا یکون لی ولد, اس نے کہہ دیا خداوندہ پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے بچہ, ولم یمسسنی بشر, اور مجھے ٹچ نہیں کیا کسی مرد نے. قالا, کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, کذالک اللہ یخلق, اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے, اذا قضا امرا, جب فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا, فانما, تو بات یہ یقول له کن, اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتا ہے. حضرت آدم کو کہہ دیا کن, وہ ہو گیا. عیسیٰ سے کہہ دیا کن, وہ ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, الحق من ربک, الحق, یہ مطلق مخاطب سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالی, ہر ایک آدمی سے, ایوری ون ہو از ایڈریسنگ آف دس ہولی قرآن, کہ الحق من ربک, یہ بیان جو میں نے کہہ دیا, الحق من ربک, یہ وہ ثابت اور حق اور واقعاتی بیان ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فلا تکنن من الممترین, تو آپ شک کرنے والوں کے زمرے میں شامل نہ ہو, آپ ڈاؤٹ کے میدان سے باہر نکل آئے. الحق من ربک، یہ بیان حقائق پر مبنی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، فلا تکن، پس نہ بنیے آپ من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، کیونکہ حقیقت کے مقابلے میں آپ جو بات کریں گے وہ شک ہی پر مبنی ہوگی، وہ شک ہی پر مبنی ہوگی. اور ہمارے شیخ نے یہاں پہ ایک جملہ کس لیا، عربی اور پنجابی کا مرکب بنا کر اس نے کہا کہ ہاں اللہ نے کہہ دیا اس آیت میں کہ وہ من شک فقط جک، جو من شک ہاں فقط جک. الحق من ربک، یہ بیان حقائق پر مبنی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، آپ نہ بنیے شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اسے ہم کہتے ہیں ثمرۃ الدلائل، کہ جو آرگومنٹس اللہ نے دے دیے، جو دلائل اللہ نے دے دی حضرت عیسیٰ کے باب میں، یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کا ثمرہ ہے، یہ اسی پہ مرتب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اتنے مدلل بیان کے بعد بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی آرگومنٹس کر رہا ہے تو پھر آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ ایسے دلیلوں کے ساتھ پھر آپ آرگومنٹس نہ کریں، بس انہیں سیدھے اللہ کے عذاب کی جانب لے آئیے. فمن حاجک پس وہ شخص حاجک، فمن ہا محاجات کا معنی ہے ریزننگ کرنا، آرگومنٹس کرنا. فمن حاجک، وہ آدمی یا وہ شخص جو آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتا رہے فی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جا کا بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس، من العلم، بیان مدلل. علم کا معنی ہے کیا؟ بیان مدلل، جسے آپ نے آرگیو کر دیا، بیان مدلل، مدلل بیان وتھ پلیز اینڈ آرگومنٹس. محاجات، حجت آپ نہیں جانتے، حجت تو اردو میں بھی مستعمل ہے، اس کی حجت کیا ہے، یعنی اس کے پاس آرگومنٹس کیا ہے. فمن حاجک، وہ شخص جو آرگومنٹس کرے گا آپ کے ساتھ فی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاک من العلم، اس کے بعد جو آ گیا ہے آپ کے پاس، مدلل بیان ود آرگومنٹس، اپلیڈڈ ون، ایک ایسا بیان جو دلیل کے ساتھ ہے. فقل تعالو، تو آپ انہیں کہہ دیجئے تعالو، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. آپ پیچھے جائے اسی سورت کے آیت نمبر 19 پر، 17 سے لے کر، شہد اللہ انہ لا الہ، دیکھ لیا، شہد اللہ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، گواہی دے چکا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی، لا الہ کے نہیں معبود الا ہو مگر صرف کوئی ہے، والملائکہ فرشتے بھی گواہی دے چکے ہیں، واولو العلم اور ارباب دانش بھی یہ گواہی دے چکے ہیں، قائما بالقسط، اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے، عدل کا یہ تقاضا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے غلبے والا اور حکمت والا. اچھا تو اب یہ توحید کا عقیدہ، لیکن توحید کا عقیدہ تقاضا کرتا ہے ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ سسٹم کا، اور اسی سسٹم کا نام ہے اسلام، اسی سسٹم کا نام ہے اسلام. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف توحید سے، توحید کو پلے نہ باندھے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، توحید کے تقاضوں پورے اسلام پر عمل کرنا ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام، تاکہ ایک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. اب دیکھیے، مجھے دیکھیے، جب دین کی بات ہوگی تو ڈیویژن از اے مسٹ، جب بات دین کی ہوگی تو وہاں پہ مفاہمت نہیں ہو سکتی، وہاں کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، کچھ فالوور اور کچھ اس کے اگینسٹ. تو اللہ کریم نے فرمایا ڈیویژن از اے مسٹ، تو اللہ کریم نے فوراً ہسٹری کو ٹچ کر دیا کہ علی کتاب کی ہسٹری دیکھی، وہ کیوں حصے بکرے ہو گئے تھے، وہ کیوں گروہوں میں بٹ گئے تھے، اسی وجہ سے کہ دین آ گیا. ومختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نہیں کیا تھا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، الا من بعد، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس العلم. شخص جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات سے، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والے ہیں. اب دیکھیے، میرا مقصد یہی تھا کہ فإن حاجوک، یہ آرگومنٹس والی بات وہاں توحید اور دین کے ساتھ نتی کر دی، یہاں حضرت عیسیٰ کے سپیسیفک ایشو کو اللہ نے وہ اہمیت دی جو توحید کو دے رہا ہے اور جو دین کو دے رہا ہے، کہ اس کے بعد کہہ رہے فإن حاجوک، اگر یہ لوگ توحید اور دین اسلام کے حوالے سے آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں, فقل تو اسلم تو وجہ للہ ومن اتبعن, تو وقت ضائع نہ کریں اسے بے وقوفوں کے ساتھ, بس انہیں کہہ دیں کہ ہم تو ٹوٹلی سبمیشن کر چکے ہیں, میرے ساتھی بھی سبمیشن کر چکے ہیں, آپ باڑ میں چلے جائیں. یہ ہے دین کا تقاضا, یہی ہوتا ہے. ہاں دین ہم کمپرومائز پہ اتر آ جاتے ہیں, ہم اس قسم کی بات نہیں کر سکتے, جبکہ قرآن کریم تو فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے, پیغمبر سے کہہ دیتا ہے کہ دودھ کا دودھ کر دے اور پانی کا پانی, پانی کا پانی. پھر قاری صاحب سے پوچھے تو, ہاں تو اب اپنی سمجھ پہ آئیے کہ وہاں پہ بھی یہ کہ اگر کوئی آپ سے آرگومنٹس کرتا ہے تو مدلل بیان کے بعد آرگومنٹس کرنا, آرگومنٹس فار دی سیک آف آرگومنٹس, اٹ ہیز نو اینی اینڈ, اس کا تو کوئی اینڈ ہے نہیں, کہ ہے کوئی اینڈ, کوئی اینڈ نہیں. تو یہاں بھی وہی بات کہی کہ فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم, وہ شخص جو آرگومنٹس کرے گا آپ کے ساتھ فی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس کے بعد جو آ گیا ہے آپ کے پاس مدلل بیان, فقل تعالو ندعو ابنا انا, وہاں تو بات ایسے ختم کر دی, وہاں پہ تو بات ایسے کہ فقل اسلم تو وجہ للہ وہ من اتبعن, باز جی ہم آپ کے ساتھ مزید آرگومنٹس نہیں کرتے, میں اسی بات کو مانتا ہوں جو قرآن نے کہہ دیا ہے, میرے ساتھی اسی بات کو تسلیم کرتے جو قرآن نے کہہ دیا ہے, بس بات ختم کر دیں. اور انہیں کہہ دیں کہ نکل جاؤ, چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ. اور یہاں کہہ دیا کہ نا یہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آرگومنٹس کرتے ہیں انہیں تو اس طرح نہ چھوڑیں, انہیں تو ہلاکت کے سامنے لے آئے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پیپل آف دا بک کہا کرتے ہیں. وہ سابقہ والے جو محاجات تھا اور جو آرگومنٹ, وہ تو مشرکین مکہ کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ متعلق تھا, کہ توحید میں تو جھگڑا وہ کر رہے تھے, توحید میں جھگڑا وہ کر, تو وہ تو جاہل لوگ تھے, تو انہیں تو آپ کہہ دیں کہ بس بھائی دین سبمیشن کا نام ہے اور ہم سبمیشن کر چکے ہیں, بس آپ کا تو مسئلہ ختم. لیکن یہ تو پیپل آف دا بک ہیں, اور یہ تو کہتے ہیں کہ مینٹل بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہ مینٹل بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے, آرگومنٹس اور آرگومنٹس اور آرگومنٹس. تو انہیں کہہ دیں کہ بس نو نو آرگومنٹس, نو فردر مور آرگومنٹس, چلیں سارا میں نکلتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے حق و باطل کے فیصلہ کرنے کا, حق و باطل کے فیصلہ, اسے کہتے ہیں مباحلہ. کیا کہتے ہیں؟ مباحلہ, کہ چلو باہر نکلتے ہیں, آپ بھی اپنے یعنی ایک آدمی منتخب کر کے یا دس آدمی منتخب کر کے یا سو آدمی منتخب کر کے کہ اپنے بچوں اور بیویوں کو ساتھ نکالیں, اور میں بھی اپنے بیوی اور بچوں کو ساتھ نکالتے ہیں, اور چلے جاتے ہیں سہارا میں اور مشترک دعا مانگتے ہیں کہ خداوندہ ہم میں جو سچا ہے اسے کامیابی دے, جو جھوٹا ہے خداوندہ اسے بال بچوں سمیت تباہ کر دے. صحیح, تو اللہ وہاں پہ عذاب آ جاتی ہے, اسے کہتے ہیں مباحلہ. تو نبی کریم صلی اللہ نے کہہ دیا کہ پھر ان سے کہہ دیں کہ چلیں چلتے ہیں سہارا میں مدینہ سے باہر, مباحلہ کرتے ہیں. تو حضور نے جب ان سے کہہ دیا کہ مباحلہ کرتے ہیں, انہوں نے فوراً رخت سفر باندھا کہ خبردار پیغمبر ہے اس کے ساتھ مباحلہ نہ کرے, بیڑا غرق ہو جائے گا. پورے صلوات و سلام تو نکلے لیکن وہ لوگ بھاگ گئے, کیونکہ انہیں حقیقت کا پتا تھا کہ ہم نکلیں گے تو بیڑا غرق ہوگا, ہم نکلیں گے تو صحیح سلامت واپس نہیں لوٹ کے آئیں گے. لیکن اب یہ مسئلہ کہ اب بھی مباحلہ موجود ہے یا نہیں موجود, مباحلہ کا تصور اب بھی, یعنی آپ اب بھی کسی کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں why not you can, and that was the case with مرزا غلام احمد قادیانی, مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے. مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, ارے اور حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے, مسلکاً اہل حدیث تے فاضل دار روم دیوبند کے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. مرزا قادیانی سے مبالا کر دیا تھا, وہ دوڑ رہا تھا اور اس نے پکڑ دیا تھا کہ اللہم اہلک الکاذب منا بالہلاک الذلیل, خداوندہ میں اور غلام احمد قادیانی ہم میں جو جھوٹا ہے انہیں دوسرے سے پہلے ذلیل موت مروائیں. وہ دوسرے اور خود ہی امین کہتا رہا, کیونکہ مرزا قادیانی تو نہیں امین کہہ رہا تھا, انہیں پتا تھا یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب نے دعا بھی خود کر دی اور امین بھی خود کہہ دی, تو وہ آدمی مر گیا مرزا قادیانی حضرت مولانا سے 9 سال پہلے, اور مر گیا بڑے محترم جگہ میں, احترام والی جگہ میں, احترام والی جگہ میں, سکون والی جگہ, ریسٹ روم ہے نا, ریسٹ روم ہے. کیا ہے پیغمبر کو اس طرح مارے گا ریسٹ روم میں؟ یا آل الکتاب تعالوا الى کلمۃ فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا, آپ کے دیجئے آ جائیں, ندعو ابنا انا و ابناکم, بلا لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو, و ابناکم اور آپ کے بیٹوں کو, و نسانا اپنی بیویوں کو, و نساکم اور آپ کے بیویوں کو, و انفسنا و انفسکم اپنے آپ کو اور آپ کے آپ کو. تو باہر نکالنا ہوگا اپنے ساتھ بیوی کو اور بچوں کو. کس کو نکالنا ہوگا؟ بیوی کو. اور مخالف سے بھی کہنا ہے کہ بیوی کو اور بچوں کو. ہمارے دیوبند کے دو علماء تھے, وہ آپس میں سیاسی اختلاف تھا ان کا, اور بہت بڑے عالم تھے دونوں, ایک بھی محدث اور دوسرا بھی محدث, صحیح. تو ان دونوں کا آپس میں اتنا شدید اختلاف ہو گیا کہ سیاسی موقف میرا صحیح, ورنہ چلو میں مباحلہ کرتا ہوں. وہ جذباتی ہو گیا کہ چلو میں مباحلہ کے لیے تیار ہوں. تو دوسرے بزرگ نے اسے کہہ دیا کہ ہاں, وہ جو دوسرے بزرگ تھے اس کی بیوی بھی نہیں تھی اور بیٹے بھی نہیں تھے, بچے بھی نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ میں تو فلاں فلاں کو ساتھ لے چلوں گا, آپ مباحلہ کرتے کس کو ساتھ لے چلیں گے؟ مباحلہ تو کر جائیں گے, مباحلہ کی شرائط یہ ہے کہ بیوی ساتھ اور بچے ساتھ. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ابتهال. مباحلہ اس لفظ سے ہے, مباحلہ اس لفظ, اور ابتهال کا معنی ہے تضرر فی الدعاء, زار و قطار رو کے اللہ سے دعا کریں گے. نبتهل کا معنی زار و قطار رو کر, بڑی عاجزی سے, وہ ٹوٹلی سبمیشن اللہ سے مانگیں کہ خداوندہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس کے اولاد کو بھی تباہ کر دیں. ثم نبتل فنجعل لعنت اللہ, اور پھر ہم تضرر کی دعا کریں گے. فنجعل لعنت اللہ, اور ہم مانگیں گے اللہ تعالی کی لعنت اور تباہی. علی الکاذبین, جھوٹوں کے لیے. ان ھذا لہو القصص الحق, ان ھذا لہو القصص الحق, تاکہ یہی قصے, لہو القصص الحق, یہ یقینی اور واقعاتی قصے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میں نے کوئی افسانہ نہیں لکھا, یہ میں نے کوئی افسانہ نہیں لکھا. لہو القصص الحق, یہ یقینی اور واقعاتی قصے ہیں جو گزر چکے ہیں. ان ھذا لہو القصص الحق, تحقیق یہ البتہ یہ قصے ہیں یقینی. وما من الہ الا اللہ, لیکن توت والی بات کے لیے ساری محنت ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ محنت ساری کس کے لیے ہے؟ توت والی بات کو یاد رکھیں. کو توت والی بات یاد ہے؟ وما من الہ الا اللہ, اور نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ. وان اللہ, اور تحقیق اللہ تعالی لو العزیز الحکیم, خاص ہوئی ہے غلبے والا اور حکمت والا. فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین. فان تولوا اگر یہ لوگ منہ پیر چکے. فإن اللہ, تو تحقیق اللہ تعالیٰ غلیم, وہ جانتا ہے اور علم رکھنے والا ہے. بالمفسدین, ان لوگوں کو جو فساد برپا کر رہے ہیں, اعتقادی فساد, نظریاتی فساد, عملی فساد, سیاسی فساد, جیسا فساد بھی پیدا کر رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں مفسدین کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں. تو یہ پھر وارننگ ہے. فإن اللہ غلیم بالمفسدین, اسے پھر انذار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انذار. قل یا آل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. قل يا اهل الكتاب, اس کا تعلق ہے مباحلہ کے ساتھ, کہ مباحلہ کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے, وہ بھاگ رہے ہیں. مباحلہ کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے, وہ کہاں کر رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھاگ رہے ہیں, نجران سے آئے ہیں یمن سے اور واپس نجران بھاگ رہے ہیں. تو انہیں کہنے کہ مباحلہ نہیں کر رہے. تو خدا کے بندو, کچھ ہمارا اور آپ کا آپس میں, ہمارے اور آپ کے دین کے کچھ اجتماعی پہلو ہیں. جی ہاں, ہے توحید کا عقیدہ, توحید کا عقیدہ ایک. دوسری بات کہ غیر اللہ کو, یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو اپنا ماسٹر نہیں بنائیں گے, آزاد ہوں گے, کسی کو ماسٹر نہیں بنائیں گے, شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے. تو آئیے, جو پوائنٹس اتفاقی ہے اس پر اتفاق کریں گے, اور جو اختلافی ہے اس پر ایک دوسرے کو سمجھا دیں گے, اس پر ایک دوسرے کو سمجھا دیں گے. تو یہ میز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا راستہ ان کے لیے نہیں رکوایا, یعنی ابھی بھی آپ انہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھ کے اس تصور پر, اس تصور کہ میں اپنی بات ان کے ذہن میں ڈال دوں. تو قل یا آل الکتاب, آپ کے دیجئے او آل کتاب, تعالو آ جائیے, الی کلمت, اسی ایک بات پر, سوائم بیننا و بینکم, جو برابر ہے ہمارے اور آپ کے درمیان, اللہ نعبد الا اللہ, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے انجیل اور تورات کا بھی یہی تقاضا, میرے قرآن کا بھی یہی تقاضا, کہ بندگی نہیں کریں گے مگر ایک اللہ کی. جبکہ آپ تو انجیل کے دعوے دار ہونے کے باوجود کتنے ساروں کی عبادت کر چکے ہیں, کہیں حضرت مریم کی مورتی پڑی اور کہیں حضرت عیسیٰ کی مورتی پڑی ہے. اللہ نعبد الا اللہ کہ عبادت نہیں کریں گے مگر ایک اللہ کی, ولا نشرک بہ شیئا شریک نہیں بنائیں گے اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہیں بنائیں گے ایک دوسرے اربابا مالک اور ماسٹرز اور اونر اور نہیں بنائیں گے ایک دوسرے کو اپنے مالک اور ماسٹرز من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں. فان تولوا فقولوا اشهدوا اگر وہ فان تولوا اگر وہ منہ پیر چکے فقولوا تو آپ کہہ دیجئے اشهدوا آپ گواہی دے بأننا مسلمون کہ ہم ان تمام چیز کو ماننے والے ہیں. اگر وہ اس پر بھی تیار نہ ہوئے تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ کم از کم یہ گواہی تو کر دے کہ ہم یہ ماننے والے ہیں, آپ یہ نہیں مان رہے تو فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ مشرک بن چکے ہیں, اہل کتاب توڑے ہیں آپ. الٹیمیٹلی ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ مشرک بن چکے ہیں, اب اہل کتاب توڑے ہیں, آپ مشرک بن چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بنو تغلب کے نصارہ کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز قرار دیا تھا. اس نے کہا وہ اہل کتاب توڑے ہیں, وہ تو مشرک بن چکے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کتابی ہونے کا لیکن وہ کتابی رہے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں ڈکلریشن جاری کر دی تھی کہ ان کے خاتون سے نکاح نہیں کرنا, وہ تو مشرکین سے بدتر مشرک ہیں. تولوا اگر انہوں نے منہ پیر لیا, یہ بات آپ کے ساتھ ایگری نہیں کر گئے. کون سی بات؟ کہ ایک بات ہماری اور آپ کی مشترک ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. کسی انسان کو اپنا ماسٹر اللہ کے مقابلے میں نہیں بنائیں گے. آپ نے تو اپنے مولیوں کو ماسٹر بنا دیا ہے, جو وہ کہے اسے فالو کرتے, جو اللہ کہیں اسے دبا دیتے ہیں. اتخذوا دوسری جگہ سے آیات آیت آپ اٹھائیں, اتخذوا احبارہم و رہبانہم, ارے صاحب اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہودوں نے اپنے ربائی کو اور نصارہ نے اپنے مام کو خدا کا مقام دے دیا ہے. اتخذوا احبارہم وہ تو ان کے کفر کو بھی معاف کروا دیتے ہیں, تو ان کے کفر کو بھی معاف کروا دیتا ہے. انہوں نے تو رب کا مقام اپنے ربائی کو دے دیا ہے اور انہیں رب کا مقام اپنے موم کو دے دیا, پریس کو دے دیا. فَإِن تَوَلَّوْا اگر انہوں نے منہ پیر لیا فَقُولُوا تو آپ کہہ دیجئے انہیں اشہدو کہ کم از کم یہ گواہی تو دیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم اس بات کو مان رہے ہیں جو اس آیت میں میں نے ذکر کر دیا کہ خدا ایک, اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی کسی کا ماسٹر نہیں ہو سکتا. یا آل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم, یہاں سے اللہ کریم اہل کتاب سے چھ شکایتیں کر رہا ہے. کتنی شکایتیں؟ چھ شکایتیں. پہلی شکایت یہ اس آیت سے شروع ہے, یا اہل الکتاب, یا اہل الکتاب آیت نمبر 67 تک. دوسری شکایت, ردت طائفۃ من اہل الکتاب آیت نمبر 68 سے شروع ہے آیت نمبر 70 تک. تیسری شکایت آیت نمبر 71 سے شروع ہے آیت نمبر 73 تک. چوتھی شکایت آیت نمبر 74 سے شروع ہے آیت نمبر 75 تک. آیت نمبر 76 درمیان میں وہ ہے انذار, ڈرانا عذاب کا. آیت نمبر 77 یہ پھر پانچویں شکایت ہے, ان الذین یشترون بعهد اللہ وایمانهم. اچھا ابھی بتا دیتا ہوں, الفاظ بتا دیتا ہوں. اور پھر چھٹی شکایت, وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. ابھی اللہ تعالیٰ کس طرح شکایت کرتا ہے؟ جہاں تک پہلے والے کا تعلق ہے تو اسی شکایت کا حاصل یہ ہے کہ یہ جب آپ سے آرگومنٹس کرتے ہیں یہ یہود و نصارہ, تو کہتے ہیں کہ اچھا ابراہیم آپ کے دادا نہیں تھے؟ جی ہاں تھے, کیوں نہیں تھے؟ ابراہیم ہمارے دادا تھے, تو ابراہیم تو یہودی تھے, پھر آپ کیا اسلام کر رہے ہیں؟ اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم جو آپ کے دادا تھے وہ تو عیسائی تھے, آپ کیا اسلام کر رہے ہیں؟ تو اللہ کریم نے رد کر دیا کہ یہ احمق کہیں گے کہ یہودیت کا منبع ہے تورات اور عیسائیت کا منبع ہے انجیل. یہودیت کی اصطلاح کب سے شروع ہو گئی؟ تورات سے. اور عیسائیت کی اصطلاح انجیل سے. تو کتنے ہزار سال بعد ابراہیم سے تو یہ تورات اور انجیل نازل ہو چکی ہیں, ابھی تک منبع نہیں آیا تھا اور وہ اس دین پہ مشرف تھے. یہ عجیب بے تکی, ہاں تو بیتکی کی نئی کتابیں تو تھیں کہ بیتکی قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ کہ یہودیت کا منبع ہے تورات. یہودیت کی اصطلاح کب سے شروع ہو گئی؟ تورات سے. اور عیسائیت کی اصطلاح کب سے شروع ہو گئی؟ اور یہ ٹائٹل دے رہے ہیں ابراہیم کو, یہ ٹائٹل دے رہے ہیں ابراہیم. ابراہیم تو 2500 اس کتابوں سے, ان کتابوں کے آنے سے 2500 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے. تو ابھی تک منبع اور فاؤنٹین نہیں آیا تھا اور اس نے اس دین کو قبول کر دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک شکوا. دوسرا شکوا, ودت طائفۃ من اہل الکتاب. میرے والے میں آیت نمبر 68 ہے. اس شکایت کی حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ تعلقات بنائیں گے انٹرفیتھ کے تاکہ آپ کو گمراہ کریں. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم. یہ اس لیے کریں گے تاکہ آپ کے اندر اپنی خباثتیں داخل کر دیں. تو یہ دوسری شکایت ہے, اللہ کریم ان سے کہہ رہا ہے. تیسری شکایت, قالت طائفۃ من اہل الکتاب, آپ کی 72 نمبر آیت ہوگی. اس شکایت کا خلاصہ یہ ہے, اس شکوے کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ اتنے شیطان لوگ ہیں, یہ عیسائی اس زمانے کے اتنے شیطان لوگ ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ محمد کے ساتھی آپ کو لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ لوگ سمجھتے ہیں, تو آپ صبح جا کر محمد کا کلمہ پڑھ لیں ان لوگوں کے سامنے, ایمان لے آئیں, اور عصر کے وقت دوبارہ جا کر پھر اسی کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اس دین سے براءت کا اعلان کر دیں کہ صبح جو ہم ایمان لا چکے تھے ہم اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں, یہ غلط دین ہے. تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ واپس نکل جائیں گے آپ کی اتباع میں, کچھ ان کے ساتھیوں کو باہر اپنے ساتھ نکالیں گے. یہ تیسری شکایت. چوتھی شکایت, آیت نمبر 75 ہوگا آپ کا, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. دیکھ لیا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کم از کم ان کے دنیاوی معاملات تو ٹھیک ہیں, کم از کم ان کے, لیکن ان میں تو ایسے خبیث لوگ موجود ہیں کہ اگر آپ نے ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھ دی تو اس نے اس کا بھی انکار کرنا ہے, واپس نہیں لوٹانا. اور اسی کے لیے جو پلی لے رہے ہیں وہ بڑی عجیب ہے, پلی لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پیپل آف دا بک ہیں اور جو ہمارے سے علاوہ یہ سارے کفار ہیں. تو کفار کا مال جس طریقے سے آپ غصب کر جائیں تو ٹھیک ہے, جائز. وہی موقف ہے جو آج یہاں کے مسلمانوں کا بھی بن چکا ہے کہ امریکیوں کے جیسے بھی دھوکہ دیں تو آپ کے لیے جائز ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, جبکہ محمد کی شریعت میں حیوان کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے. پانچویں شکایت, ان منہم لفریقن یلون السنتہم بالکتاب, آیت نمبر 78 ہوگا آپ کا. دیکھ لیا کہ یہ تورات کے علاوہ اپنے خود ساختہ کلام کو تورات کا حصہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. شکایت. اور چٹی شکایت, وما کان لبشرین ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, اسی کے پاس اسی کے پیچھے والی آیت. کیا عجیب بات ہے, حضرت عیسیٰ خود تو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ, اور یہ چھوڑے, اللہ کریم نے اسے کتاب دے دیا ہے, اللہ کریم نے اسے علم حکومت دے دی ہے, اللہ کریم نے اسے نبوت دے دی ہے. تو یہ تمام چیزیں تو بندے کو ملتی ہیں. کس کو ملتی ہے؟ یہ بندے کو ملتی ہے, معبود کو نہیں ملتی, الہ کو نہیں ملتی. اچھا, تو یہ تمام دلائل اور سائنس تو اس کے بندگی کے ہیں. اب ایک آدمی جنہیں بندگی کے یہ سارے سائنس بھی ملے ہوں اور وہ خود اپنے تئیں اقرار بھی کر رہا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو ایک ہی شخص میں بندگی اور الوہیت دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آپ یہ پلی لے رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کہہ دیا تھا کہ مجھے معبود بنائے. ذہن میں آ رہی تو نیچے دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ آتی جائے گی, جیسے جیسے آگے جاؤ گے تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو اہل کتاب تو دونوں ہیں. یا آل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم, او آل کتاب لم تحاجون, آپ کیوں ریزننگ کر رہے ہیں اور آرگومنٹس کر رہے ہیں فی ابراہیم, ابراہیم کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. اس لیے کہ ان دو شریعتوں کا منبع تو تورات اور انجیل, اور تورات اور انجیل تو حضرت عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام سے 2500 سال بعد تورات آ گیا. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور نازل نہیں کیا گیا تھا توراۃ اور انجیل الا من بعد مگر ابراہیم کے بعد، افلا تعقلون. اب دیکھیے اللہ کریم نے بجائے اس کے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ابراہیم کوئی یہودی نصرانی نہیں تھا، فاؤنٹین اور ممبا پہ ضرب لگا دیا. فاؤنٹین کے آپ آرگومنٹس والے لوگ ہیں تو ذرا میرا آرگومنٹ بھی سنیں، میرا آرگومنٹ بھی سنیں کہ تورات کا یہودیت کا ممبا، یہودیت کہاں سے شروع ہو گئی؟ تورات سے. اور عیسائیت کہاں سے شروع ہو گئی؟ انجیل سے. اب یہ تورات اور انجیل یہ تو آپ بھی ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ تو ہزاروں سال بعد حضرت ابراہیم کے آئے، ابراہیم کے سینکڑوں یا ہزاروں سال بعد آئے. تو ایک چیز شروع ہو رہی ہے بعد میں، اور ابراہیم اس کے آنے سے پہلے اس یہودیت کو اپنا چکے تھے. افلا تعقلون، آپ کا سینس کام نہیں کر رہا، آپ کا مائنڈ کام نہیں کر رہا. ابھی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ افلا تعقلون، آیا آپ لوگ عقل نہیں کرتے؟ ہا انتم ہا اولائے ہا ججتم فیما لکم بہ علم. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس فیلڈ میں آپ کا درک ہو، جس فیلڈ میں آپ کا کوئی درک لگتا ہو، یعنی آپ کو اس فیلڈ کے ساتھ کوئی مناسبت ہو، تو اس میں اگر آپ آرگومنٹس کریں تو بے شک کرتے جائیے، لیکن جس فیلڈ کے آپ ابجد اور حروف تاجی سے واقف نہیں، وہاں تو آرگومنٹ کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. یہی بات کر رہے ہیں، موضوع آیت کی نیم حکیم، بلکہ بالکل جب حکیم ہو ہی نہیں تو خطر ہے جان. ہمارے تبلیغ کے بزرگ مفتی زین العابدین صاحب نے اس لے کے دیا کہ پاکستانیوں کی جسمانیت بھی خراب اور روحانیت بھی خراب. جسمانیت اس لیے خراب کہ تمام پاکستانی ڈاکٹر ہیں. اس نے کہا کہ 10 آدمی بیٹھے ہوں اور آپ انہیں کہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی، تو 10 کے 10 آپ کو علیحدہ علیحدہ نسخہ بتائیں گے، علیحدہ علیحدہ نسخہ بتائیں گے، اور آپ نے بھی استعمال کرنا ہے، فلاں نے یہ دوائی استعمال کی تھی، بس وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو اس نے کہا جسمانیت کے سوال خراب اور روحانیت خراب. روحانیت کیوں خراب؟ آپ 10 آدمیوں کے سامنے کسی مسئلے کا تذکرہ کرے دینی مسئلے کا، تو 10 کے 10 فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، تو وہ جسم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو جو فیلڈ آدمی کا فیلڈ نہ ہو اسی میں ٹانگ اڑانا. اب اگر فیلڈ دنیاوی ہے تو دنیا تباہ کرنا ہے، اور اگر فیلڈ دینی ہے تو پھر تو ایمان غرق کر دینا ہے. کیوں چودھری صاحب؟ ہا انتم ہا اولائے ہا خبردار. اس ہا کو ہم کہتے ہیں حرف تنبیہ، حرف تنبیہ، وارننگ سائن. ہا انتم ہا اولائے خبردار، انتم او آپ سے کہتا ہوں. اللہ کریم ایسے فرماتے ہیں، ہا خبردار انتم او آپ سے کہتا ہوں جو توجہ نہیں دے رہے. اہل کتاب سے کہہ رہا ہے کہ خبردار او آپ سے کہہ رہا ہوں جو توجہ نہیں دے رہے. ہا خبردار انتم آپ لوگ، ہا اولائے وہ لوگ ہیں، حاجتم جو ریزننگ کرتے ہیں، آرگومنٹس دیتے ہیں، فی ما لکم بی علم اس چیز میں جس میں آپ کا علم ہے، فلمت حاجون فی ما لیس لکم بی علم، پھر کیوں آپ آرگومنٹس کرتے ہیں اس چیز میں جس میں نہیں آپ لوگوں کا کوئی علم، واللہ یعلم. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا علم ہے اس میں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا جب میں اس میدان میں آپ کے علم کو نفی کر رہا ہوں تو مجھے پتا نہیں، میں جہالت کا اظہار کر رہا ہوں، معاذ اللہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کریم نے فرمایا میں ہی جانتا ہوں، آپ کچھ نہیں جانتے. واللہ یعلم، ہا خبردار انتم آپ لوگ، ہا اولائے وہ لوگ ہیں، حاجتم جو ریزننگ کرتے ہیں، آرگومنٹس کرتے ہیں، فی ما لکم بی علم اس چیز میں جس میں آپ کا کوئی علم ہے، فلمت حاجونا تو کیوں آرگومنٹس کرتے ہیں اس میں، لیس لکم جس میں نہیں آپ کے لیے علم کوئی بھی علم، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون آپ کچھ نہیں جانتے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ فیلڈ آپ کے آرگومنٹس کا نہیں، تو پھر آپ آرگومنٹس نہ دیا کریں. ما کان ابراہیم یہودیا، اب پہلے والا بیان یہ فلسفیکل تھا، یہ کیا تھا؟ فلسفیکل، ان کے مولیوں کو سمجھا رہا تھا. کس کو سمجھا رہا تھا؟ ان کے انٹلیکچوئل کو سمجھا رہا تھا، اس لیے فلسافیکل کہہ دیا. فلسافیکل کہ بھائی یہودیت اور نصرانیت کا منبع تو تورات اور انجیل سے شروع، ابراہیم سینکڑوں سال اس سے پہلے آئے، تو وہ کیسے یہودی نصرانی تھے؟ تو یہ بات تو پلے پڑ گئی کس کی؟ انٹلیکچوئلس کی. لیکن جو سادے تھے، جو سرفیسلی لک کرتے ہیں، تو اب ان کے لیے تو ایکسپریس کر دیا کہ نہیں, ابراہیم کوئی یہودی اور نصاری نہیں تھا. ما کان ابراہیم یہودیا, نہیں تھے ابراہیم یہودی, ولا نصرانی اور نہ نصرانی, ولکن کان حنیفا, وہ تھے حنیف. وہ تھے حنیف, یہ حنیف ٹائٹل تھا ابراہیم کی شریعت کا. حنیف, ہاں یہ ٹائٹل تھا ابراہیم کے شریعت کا. ولکن کان حنیفا, لیکن تھے ابراہیم حنیفا, حنیف مسلما, اور وہ مسلم تھے, مسلمان تھے. وما کان من المشرکین, اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. تو یہ دو لوگ یہ تو آرگومنٹس کر رہے تھے, تو ان کا جواب تو اللہ نے آرگومنٹ کے اساس پہ دے دیا, لیکن تیسرا طبقہ ایک اور بھی تھا, ابو جہل اینڈ کمپنی کا, وہ جو مکے میں رہ رہے تھے, ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر جانے والے ہیں. تو کیا ابراہیم مشرک تھے؟ معاذ اللہ. تو اللہ کریم نے یہ بونس میں اس پر بھی رد کر دیا کہ وما کان من المشرکین, کو ان کا راستہ بھی روکے, کہ وہ مشرک بھی نہیں تھے. ابراہیم وہ مشرکین کے زمرے میں بھی نہیں تھے, کیونکہ اگر اس طرح اللہ کہہ دیتے کہ ابراہیم کوئی یہودی اور نصرانی نہیں تھا, وہ تو حنیف مسلم تھا, تو ابو جہل اینڈ کمپنی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی حنیف ہیں. کیا ہیں؟ اہل مکہ کو حنیف, ہاں حنیف کا وہ جو مخلص ہوتا ہے دین میں, مخلص ہوتا ہے. اچھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حنیف ہیں. کیا ہیں؟ ہاں ہم حنیف, ہم حنیف ہیں. تو اگر اللہ کریم اس طرح کہہ رہے تھے کہ ابراہیم کوئی یہودی اور نصرانی نہیں تھا, تو ان کی پلی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ وہ حنیف تھے اور ہم بھی حنیف ہیں. تو اللہ کریم نے پیچھے کہ قوم کا من المشرکین, وہ حنیف تھا, لیکن حنیف کا معنی یہ کہ وہ کسی شرک کا کوئی ارتکاب نہیں کر چکا تھا. Yes, because we talked in detail that deen is the same since Adam up to Muhammad and it has the name of Islam. اور آپ کا کٹا ہو گیا اس لیے کہ آپ کہتے ہیں قندھار. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, نہیں تھے ابراہیم یہودی نہ نصرانی, ولکن کانا, لیکن تھے وہ حنیفا, حنیف مسلما, مسلمان. وما کان من المشرکین, اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. ان اول الناس, اب یہ دیکھیے اس پہ مرتب کر رہا ہے کہ اب ان کے دعوے کو تو اللہ نے کچی پیشی میں خارج کر دیا, ان ساروں کے دعوے کو کچی پیشی میں خارج کر دیا. ہمارے ہاں عدالت میں کہہ رہے تھے کچی پیشی میں خارج کرنا, جواب کے لیے ہاں ٹیڑھی پیشی میں اس کا دعویٰ خارج کر دیا, تو ان کے دعوے کو تو کچی پیشی میں خارج کر دیا. صحیح, تو اس پہ اللہ کریم مرتب کر رہا ہے کہ ابراہیم پر دعوے کے حقدار کون ہیں؟ وہ لوگ جو اس کے زمانے میں اس کو فالو کر رہے تھے. اور اس پر دعوے داری کے حقدار کون ہیں؟ یہ محمد اور جو اس محمد کو فالو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اول الناس بے ابراہیم, تاکیق زیادہ حقدار ابراہیم پر دعوے داری کا, للذین, وہ لوگ ہیں, اتبعوا, جو تابے داری کر چکے تھے ابراہیم کے اس کے زمانے میں. وہذا النبی, اور یہ حقداری اس پیغمبر کی, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں اس پیغمبر پر. تو ابراہیم کی اتباع کی دعوے داری کا حق اس کے زمانے میں اس کو فالوورز کو پہنچتا ہے, اور آپ کے زمانے میں محمد اور اس کے ساتھیوں کو پہنچتا ہے. کسی اور کا کوئی حق نہیں کہ وہ ابراہیم پر دعویٰ جمائے کہ ہم ابراہیم کے فالوورز ہیں. صحیح, یہ جیون داس سے اللہ عرض کر دیا. ان اول الناس, تاکہ زیادہ حقدار ابراہیم پہ دعوے داری کا کہ وہ ہمارے لیڈر تھے. کون ہے زیادہ حقدار دعوے داری کا؟ للذینا, خام خایا, البتہ وہ لوگ ہیں جو تابے داری کر چکے تھے ابراہیم کے اس کے زمانے میں. وہ حاضن نبیو, اور یہ دعوے داری کا استحقاق کس کا ہے؟ حاضن نبیو, اس پیغمبر کا. والذین آمنو, اور ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں اس پیغمبر پر. واللہ ولی المومنین, اور اللہ تعالیٰ دوست ہیں اس قسم کے مومنوں کا. تو یہ ایک تیسری چیز ان کے رد کر دی کہ نحنو ابناء اللہ واحباؤ. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ صرف ہمارے دوست ہیں, اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ صرف ہمارے دوست ہیں. اللہ کریم نے یہاں ایمان کو ڈیفائن کر دیا کہ ابراہیم پر حق رکھنے والے اس کے اپنے تابع دار تھے, محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد پر ایمان لانے والے, اور یہی لوگ مومن ہیں, اور واللہ ولی المومنین, اور اللہ کریم فرینڈ ہے صرف مومنین کا, کسی اور کا کوئی فرینڈ بنٹ نہیں ہو, کسی اور کا کوئی دوست نہیں. صاحب ہاں ہاں, وہ اس دن ڈاکٹر قریشی کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی یہ کہ اللہ کو عربی زبان پر بڑا عبور ہے. تو اللہ کو یہ عدالتی زبان پر بھی بڑا عبور ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ آلِ الْكِتَابِ, یہ وہ دوسرا شکوہ, یہ دوسرا شکوہ, وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ یہ دیکھیے ایسے لوگ ہیں کہ خود تو گمراہ ہیں، آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، خود تو ہے گمراہ لیکن آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، خود تو گمراہ ہیں آپ کو بھی گمراہ کرنا. ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، وہ ایک بار غصہ ہو گئے کسی بات پر، بزرگ کیا تھے مسجد کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ غصے ہو گئے جمعہ کی نماز میں، اس نے کہا کہ بدبختو خود بھی جنت نہیں جا رہا ہے اور مجھے بھی نہیں چھوڑ رہا ہے کہ جنت چلا گیا. اللہ کریم نے فرمایا بدبختو خود بھی دوزخ جا رہے ہیں، آپ کو ساتھ گھسیٹنا چاہتے ہیں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ آلِ کِتَابِ، تمنا رکھتی ہے ایک گروہ آلِ کِتَاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اگر وہ گمراہ کر سکیں آپ لوگوں کو. ان کی ساری تگدو اس لیے ہے کہ وہ گمراہ کریں آپ کو. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ آلِ کِتَابِ، تمنا رکھتی ہے ایک گروہ آلِ کِتَاب کے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ گمراہ کریں آپ کو. نظریاتی طور پر ان کا کوئی مخالف باقی نہیں رہے گا، تو کیا کچھ ملے گا جب آپ کا کوئی نظریاتی مخالف نہ ہو، یہاں مسجد کے اندر ہی آپ کے فکر کا کوئی مخالف نہ ہو، صحیح، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ ذہنی ٹینشن سے نجات پاؤ گے اور پھر آپ کی حکمرانی ہو جائے گی، چودھری صاحب پار ایور اس مسجد کے صدر رہیں گے، صحیح ہے؟ یہ تو آپ خدا کے بندے، آپ کو تو روزانہ تجربہ ہو رہا ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وَدَّتْ طَائِفَةٌ، تمنا رکھتے آلِ کتاب ایک گروہ آلِ کتاب کی، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اس بات کی کہ گمراہ کر سکیں آپ کو. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر صرف اپنے آپ کو، کیونکہ آپ پر تو ان کا کوئی دم درود نہیں چلتا، محمد کے ساتھیوں پر تو ان کا کوئی دم درود نہیں چلتا تھا صلی اللہ علیہ، صحابہ کوئی ایسے لوگ تھے، صحابہ جو بھی ایمان لائے پیغمبر پر کوئی ایک بھی ایمان سے واپس نہیں لوٹا، جو لوگ آئے تھے وہ سارے منافقین تھے، اور اللہ کریم نے بار بار ان کا تذکرہ کر دیا کہ منافق ہیں، ویسے آپ کے سب میں گھس گئے ہیں، آپ کے سب میں گھس گئے ہیں، یہ مسلمان ہیں نہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر صرف اپنے آپ کو، اس لیے کہ وہ بال ان پہ پڑ رہا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کا شعور کام نہیں کر رہا، وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کا شعور کام نہیں کر رہا. یا آل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، او آل کتاب، آپ انکار کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیات کے، کون سی آیات؟ جو آپ کے تورات اور انجیل میں ہے، اس محمد کا تذکرہ ہے اس میں، تو آپ ان کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ واقعی یہی ہے، آپ جانتے ہیں، میں نے واقعہ بتا دیا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اسلام کی بیوی ہے اور خیبر کے بڑے سردار، چیف آپ خیبر، حیی ابن اختب کی بیٹی تھی، حیی ابن اختب کی بیٹی تھی، وہ حضور علیہ السلام سے ایک بار کہنے لگی، جب آپ مدینہ آئے تو میرے ابو اور چچا دونوں آپ سے ملنے آئے تھے، تو جب وہ واپس لوٹ کے آئے تو میرے چچا نے میرے ابو سے پوچھا کہ ارے بھائی جان، یہ جو ہماری کتاب میں تذکرہ یہ وہی ہے جس سے ہم مل کے آئے اور باتیں کی، یہ وہی ہے؟ اس نے کہا بالکل 100% وہی ہے جو ہماری کتاب میں تذکرہ ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، تو پھر کل پھر نہیں جاتے کہ اس پر ایمان ہی لے آئے؟ جب وہ ہے تو پھر ایمان لانا ہی بہتر ہے. تو اس کے سردار بھائی نے کہہ دیا، سردار صاحب تھے بڑے، چیف آف خیبر تھے، اس نے کہا بے وقوف کہیں کے اپنی سرداری کو داؤ پر لگاتے ہو، اس پر ایمان لاؤ گے تو صدارت چلی گئی، اس پر ایمان لاؤ گے ہاں تو صدارت چلی گئی، پھر تو صدارت اس کی ہو گئی، صحیح. اپنا والا خیبر نہیں، وہاں مدینہ کے قریب مخدوم. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ کیوں انکار کرتے ہیں اللہ کے آیات سے، کیوں چھپاتے ہیں؟ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا. لم تکفرون بآیات اللہ، آپ کیوں چھپاتے ہیں اللہ کے آیات کو. وانتم، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں، یہ جو چودھری صاحب کے فارمرز جتنے سارے ہیں، چودھری صاحب کے حاری سندھ میں، چودھری صاحب کے بھی بہت بڑے حاری، یہ بھی بڑے ہمارے چودھری صاحب ہیں ہاں، تو اس کے جو حاری ہیں جو زمین میں تخم ڈال کر اس پہ اوپر مٹی ڈالتے ہیں، قرآن کریم ان کو بھی کفار کہہ دیتا ہے. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، ثم یہیج، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں مردے زمین پر بارش برساتا ہوں، تو اعجب الکفار نباتہ، زمیندار وہ خوش ہو جاتے ہیں جب ان کے غلے نکل آتے ہیں، اعجب الکفار نباتہ، وہاں زمینداروں کو اللہ تعالیٰ نے کفار کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ چھپاتے ہیں کس چیز کو ہاں، اور یہ عربوں کی اصطلاح تھی ان کے لیے کفار کی ہاں، کفار و آرازینا، یہ ہمارے زمین کے کاشتکار ہیں، ہمارے زمین کے، جس طرح آپ کی اصطلاح ہے. اب اگر ہمارے علاقے میں آپ ہاری ہاری کہا کریں تو وہاں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاری کسے کہتے ہیں. تو ہم اپنی اصطلاح میں انہیں کہتے ہیں یہ وہاں کے دہقان ہوتے ہیں, ہم اس کو دہقان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دہقان؟ وہ پتہ نہیں نہیں, ایک تو زمیندار تو ہوتا ہے جو زمین کما رہے ہو. مزارے ہمارے ہاں کتابوں میں تو مزارے لکھا جاتا ہے, لیکن عام اسٹریٹ لینگویج میں ہم اسے دہقان کہتے ہیں اور کاشکار بھی کہتے ہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل, او اہل کتاب آپ کیوں خلط ملط کرتے ہیں, گڈ مٹ کرتے ہیں الحق بالباطل, حق اور باطل دونوں کو, وتکتمون الحق اور چھپاتے ہیں آپ حق کو, وانتم تعلمون اور آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور وہاں بقرہ میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل, آپ حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کریں, وتکتموا الحق اور حق کو چھپائے بھی نہیں, وانتم تعلمون اور آپ جانتے ہیں, ان دونوں چیزوں کو جانتے ہیں, آپ اپنے مکسنگ کو بھی جانتے ہیں اور اپنے کتمان کو بھی جانتے ہیں, جہاں چھپاتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے جو ہم چھپا رہے ہیں, جہاں آپ مکس کر رہے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ نہ دانستہ طور پر آپ کر رہے ہیں, دانستہ طور پر کرتے ہیں. تو وہاں تو انہیں منع کر دیا اور یہاں ان کی بزنس کو بیان کر دیا کہ آپ کا روٹین بزنس ہی نہیں ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل, آپ کیوں مکس کرتے ہیں حق اور باطل آپس میں, وتکتمون الحق اور کیوں چھپاتے ہیں آپ حق کو, وانتم تعلمون اور حال یہ کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, ایک ہوتا ہے جاہل کافر اور ایک ہوتا ہے معاند کافر. تو جو آدمی دانستہ طور پر کفر کرے اسے کہتے ہیں معاند کافر. کون سا کافر؟ معاند, ضدی کافر. وقالت طائفۃ من آل الکتاب, یہ تیسرا شکوہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے تیسرا منصوبہ بنا دیا. ایک گروہ تو ان کا وہ ہے جو یہ محنت کرتے رہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو ہم نے گمراہ کر دیا, اچھا اس طرح وہ کنوینس نہیں ہوں گے تو پھر ایسا کریں کہ ان کے پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں, جھنڈا اٹھائیں ان کا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر محمد زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح وہاں پہ لوگ پرچم کشائی کر دیتے ہیں کہ شامل ہو گئے فلاں صاحب کی پارٹی میں. صحیح, ہفتہ دس دن بعد پھر قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر کی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, تو بدبخت کیا کر جاتا ہے وہ پرانی والی پارٹی سے بھی 10-15 ساتھی کاٹ کے اپنے ساتھ لے آتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی سیاسی چال چلی کہ محمد کی پارٹی میں ایک دن شامل ہوں اور دوسرے دن نکل جائیں, کچھ دو چار آدمیوں کو تو کاٹ کے اپنے ساتھ لے آئیں گے. وقالت طائفۃ من آل الکتاب, اور کہہ دیا ہے ایک گروہ آل کتاب والوں نے, آمنوا باللذی, کہ ایمان لائے باللذی, اس دین پر, انزل علی الذین, یا اس قرآن پر, انزل علی الذین آمنوا, جو نازل کر دیا گیا ہے مومنوں پر, وجہ النہار, صبح, وجہ النہار صبح, دن کے ابتدا میں, اے ایم میں اور پی ایم میں پھر واپس چلے جائیں. آمنوا باللذی انزل علی الذی, ایمان لائیں اس قرآن پر جو نازل کر دیا گیا ہے مومنوں پر, کب لائیں؟ وجہ النہار, اے ایم میں, 12 بجے سے پہلے. وکفروا آخرہ, اور انکار کریں اس سے آخرہ, پی ایم میں, لعلهم يرجعون, اس لیے کہ ان میں سے بعض لوٹ جائیں اپنے دین سے, کہ بھائی وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے کچھ سمجھا ہوگا, وہ سمجھتے ہیں ہم تو سادہ لوگ ہیں. کہ محمد کے سارے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حبشہ کے بلال ہیں, نہ سمجھ قسم کے آدمی, اکارڈنگ ٹو دیم وہ حبشہ کے عمار اور یاسر ہیں, الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ پرسنلٹیز, وہ روم کے صہیب ہیں, کچھ نہیں جانتے, وہ فارس کے سلمان ہیں, بوڑھے آدمی ہونے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یا مکہ کے قریش ہیں جو بھی الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, فار ایگزامپل, یا ضدی قسم کے لوگ ہیں. تو اگر آپ ایجوکیٹڈ, جو ان کے نزدیک بھی ریکگنائز ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آپ, تو اگر آپ صبح ایمان لائیں اور شام کو پھر پرچم نیچے ڈال دیں, تو وہ لوگ بھی اگر زیادہ نہ ہو 10-15 تو آپ کے ساتھ واپس اس کی پارٹی سے نکل جائیں گے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, وَلَا تُؤْمِنُوا, اور آپ تصدیق نہ کریں, إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, مگر صرف اس آدمی کے پیغام کا جو آپ کی دین کی اتباع کرتا رہے. آپ کے دین کے علاوہ اگر کسی دوسری دین کی بات ہو اس کی تصدیق قطن نہ کیا کریں. ولا تؤمنوا, دلی تصدیق آپ کے کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جو آپ کے دین پر چلنے والے ہیں. ولا تؤمنوا, اور آپ ایمان لائے, ایمان کا معنی تصدیق کرنا, آپ تصدیق نہ کریں, الا لمن, مگر اس شخص کا, تبع دینکم, جو تابعداری کر چکا ہے آپ کے دین کا. اور یہ سارے حربے وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بات وہی ہے, بات وہ کہ ان سے ریاست چلی جا رہی ہے. کیا ہے؟ ریاست چلی جا رہی ہے, سیادت چلی جا رہی ہے, چودراہٹ چلی, صاحب کہ سرداری جا رہی ہے یا مخدومیت جا رہی ہے, صحیح ہے, یا ہمارے علاقے میں ہم کہتے ہیں کہ خانی جا رہی ہے یا ملکی جا رہی ہے, ہم کہتے ہیں اپنے کو یا ملک صاحب یا خان جی, خان جی. اور مجھے اس چیز سے نفرت ہے, مجھے اس چیز سے, کیونکہ اس سے غلامی کی بو آتی ہے, اس سے غلامی کی بو آتی ہے. مجھے بھی وہ اپنے گاؤں میں لوگ ہمیں بھی خان جی کہتے ہیں, مجھے اس سے نفرت آتا ہے. بھائی میرا نام آپ کو نہیں یاد, جب میرا نام آپ کو آتا ہے تو مجھے نام سے کہا کریں, اگر نام بھی نہیں تو ہم مولوی صاحب کو مولوی صاحب کہتے ہیں یا قاضی صاحب کہتے ہیں. ہم خال لوگ یعنی وہ آپ کے ذہن میں وہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے گاؤں کے بڑے تھے اور بڑے ہیں اور آپ ہمارے خان جی ہیں اور فلان اور فلان. بھائی چھوڑے, ہم نے سب کچھ کو لات مار دیا, ہم نے سب کچھ کو لات مار دیا, درویشی والی زندگی اپنائی ہے, کیونکہ اس چیز سے طبی طور پر مجھے نفرت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, آپ ایمان نہ لائے, تصدیق نہ کریں, إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, مگر اس شخص کے, تَبِعَ دِينَكُمْ, جو تابعداری کرے آپ کے دین کی. اب دیکھیے باٹم لائن آپ پڑھیں, کہ اس تمام بیان کا باٹم لائن یہ ہے کہ یہ کیوں آپ کو نہیں مان رہی, یا حربے کیوں آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کی قوت بڑھتی جائے گی تو ان کی سرداری پر ضرب آتا جائے گا, ان کی سرداری پر ضرب آتا, زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو ان کو خاک کوئی ووٹ دے گا؟ ہاں ان کے زندہ باد کے نعرے کون لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں لگائے گا. سرداری آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی, نبوت آپ کے, وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی جائے, بنو اسحاق سے نکل کر, ہاں, یا بنی اسحاق سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے. بس بنیادی جھگڑا تو وہی تھا کہ نبوت جس گھر میں ہو سیادت اس کے پاس ہے, چودراہٹ اس کے پاس ہے, ملکی اور خانی اس کے پاس ہے, کیا کہتے ہیں لوہے جرگا, بڑے جرگے کی چیئرمینشپ وہ اس کے پاس ہے. وہ ہمارے افغانستان میں جو اسمبلی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لوہے جرگا, یعنی بڑا جرگا, لوہے جرگا. اللہ کریم نے اس آگے آنے والے جملے میں اس کو رد کر دیا. آگے ہمارے والے جملے کو ذرا دیکھیں, قل آپ کہہ دیجئے, ان الہدا ہدا اللہ, قل آپ کہہ دیجئے, ان الہدا ہدا اللہ, ہدایت یہاں نبوت کے معنی میں مستعمل ہے. آپ کہہ دیجئے کہ نبوت اور رسالت, یہ تو اللہ کی رسالت ہے جسے چاہے تو دیتا رہے, یہ تو اللہ کی رسالت ہے جسے چاہے تو دیتا رہے. قل ان الہدا ہدا اللہ, آپ بس مختصر جواب دے دیں کہ یہ نبوت یہ آپ کے باپ دادا کی جاگیر ہے, آپ کو کون دے رہا تھا؟ اللہ. اب مجھے کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ آپ کے کنڈری توڑے ہیں, ہمسائے توڑے ہیں, اللہ آپ کے ہمسائے توڑے ہیں, آپ کے کرایہ دار توڑے ہیں, کہ ہمیشہ سے نبوت آپ ہی کو دیتے رہیں گے؟ قل ان الہدا ہدا اللہ, بس وہ جو ساری تقریر کا خلاصہ ہے کہ کیوں یہ کر رہے ہیں, اسی ایک وجہ سے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی, سربراہی بنی اسرائیل کے گھر سے بنی اسماعیل کے گھر میں کیوں چلی گئی. اب یہ نبوت والی سیادت, اللہ کریم نے فرمایا نبوت اور رسالت یہ تو میری, تو میں جسے چاہوں دیا کروں, آپ کا کیا ہے؟ ذہن میں آ گئی ہاں, کی تائید کے لیے آپ وہاں سے آیت نکالیں, لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. کہاں پر ہے؟ نہیں مجھے اور آپ کو تو یاد ہے, نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا رفع بعضهم فوق بعض درجات, ان کو بتانا ہے اور دکھانا ہے. بار تدبیر اس کا ترجمہ یاد کریں, کہ وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم, یہ کفار کہہ دیتے ہیں, یاد کریں, کہ وقالوا لولا نزل هذا القران, یہ کفار کہتے ہیں, لولا نزلہ, کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن, غلا رجل غزیب من القریتین, مکہ کے سردار عمر بن حشام ابو جہل کے پاس یہ قرآن کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے رحمت دینی تھی اور نبوت دینی تھی تو اس غریب کو دے دی جس کے پاس نہ مویشی ہے اور نہ جاگیر ہے اور سب کچھ لوٹا دیا ہے. حضرت خدیجہ کا مال مل گیا وہ بھی لوٹا دیا اس نے, حضرت خدیجہ کا ڈھیر سارا مال مل گیا اس نے تو وہ بھی لوٹا دیا, خود بھی فاقوں پر گزارا کر رہا ہے اور اس کے ساتھی بھی بھوکے مر رہے ہیں. تو اگر اللہ نے نبوت اور رحمت دینی تھی تو اس فقر و پاکے سے مرنے والے آدمی کو, ابو جہل جو بہت بڑا سردار ہے اس کو کیوں نہیں دیا جو چیف آف مکہ ہے, اور نعیم ابن مسعود اشجعی جو طائف کے چیف ہیں اسے کیوں نہیں دیا؟ وہ وہاں کے چیف تھے, عظیم القریہ کہا کرتے تھے, چیف آف مکہ اینڈ چیف آف طائف, تو اللہ کریم نے پیچھے بس مختصر جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت رب، یہ نبوت تو میری رحمت ہے، یہ نبوت میری رحمت ہے، اور میں نے اپنے رحمت کا ٹھیکہ دار اہل مکہ کو نہیں بنایا کہ وہ مجھے منشن کریں گے کہ فلاں کو دینا، اور نہ میں نے ان کو ڈپو ہولڈر بنا دیا ہے، ایجنسی بھی ان کے پاس نہیں ہے میرے نبوت کی کہ جنہیں یہ چاہے تو دیتا رہے، یہ میرا